Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De uitslagen van de illegale schijnreferenda in Oost-Oekraïne maken de weg vrij voor illegale Russische annexatie. De Russische bezettingsautoriteiten claimen dat mensen in de regio's Lugansk, Zaporizhia en Gerson massaal voor Russische inlijving hebben gestemd. De verwachting is dat president Poetin snel zijn goedkeuring geeft voor de annexatie. De VVD is kritisch over de nieuwe transgenderwet, waardoor mensen makkelijker de registratie van hun geslacht kunnen laten veranderen. De grootste regeringspartij wil meer onderbouwing van de wetswijziging en vraagt zich af of de huidige wet niet voldoet. Daarmee is een meerderheid voor het plan onzeker. Als de wetswijziging doorgaat, hoeven mensen niet meer eerst langs een deskundige om te laten bepalen of hun wens wel serieus genoeg is. Komende dag gaat het debat over de transgenderwet verder. De meeste vrouwen die in deeltijd zijn gaan werken na het krijgen van kinderen blijven dat ook doen als hun kinderen al wat ouder zijn en minder zorg nodig hebben. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ongeveer de helft van de vrouwen die deeltijd werkt bestaat uit deze groep. Als de overheid wil dat deze vrouwen meer gaan werken, zou voltijd werken lonender moeten worden, zeggen de onderzoekers. De Inktspotprijs voor de beste politieke tekening van het parlementaire jaar is toegekend aan Jip van den Toorn. Ze krijgt de prijs voor haar tekening Milieubewust, die in de Volkskrant verscheen. De tekening heet Brenda had besloten om milieubewuster te leven. Je ziet haar vervolgens in een vliegtuig zitten, terwijl ze zegt: eigenlijk kan dit dus niet. Volgens de jury laat Van den Toorn de hypocrisie in tijden van klimaatverandering zien. Het weer, vooral in de westelijke helft van het land, regent het. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Komende dag enkele buien, af en toe zon en het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Psychische gezondheid, dat is natuurlijk belangrijk voor ons allemaal. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Maar geestelijke gezondheid kan er ook voor iedereen anders uitzien. Waar de een weinig ervaring heeft met geestelijke klachten, krijgen anderen het wat zwaarder te verduren. Worstelingen en patronen hebben een sterke invloed op ons dagelijks leven. En deze worstelingen die krijgen een stem in de expositie Part of Me, Shaping Mental Spaces. En vannacht ga ik praten over die tentoonstelling met Daria Touminas, Perry van Mosselaar en Martine Derks. Welkom allemaal, goeienacht. Fijn dat jullie er zijn. Goeienacht. Goeienacht. Daria, jij bent curator van de expositie. En Peggy en Martine, jullie zijn kunstenaars en jullie werk is te zien in dus de expositie Part of Me, Shaping Mental Spaces. Jullie zitten hier nu met z'n drieën. Hebben jullie samen natuurlijk aan die tentoonstelling gewerkt, maar betekent dat jullie ook veel contact al onderling gehad hebben? Of jij bent een spin in het web? Ja, wij hadden veel contacten voor de tentoonstelling. En zeker. En we moesten veel samenwerken en gesprekken hebben, zodat alles kan eigenlijk gebeuren. Ja, wat bespreek je dan zo al met elkaar? Wat is er allemaal nodig aan voorbereiding voordat je een fototentoonstelling verzameld hebt? Een grote vraag. Ten eerste denk ik begrijpen wat projecten gaat eigenlijk over. Ja. En dan moet je een paar uurtjes en een paar keer samen samen om te praten over projecten en echt in detail gaan. Ja. En dan begrijpen, maar nu hoe kan je alle ideeën en werken naar een fysieke ruimte brengen? Ja. En hoe kan je een vorm geven voor alle werken? En hoe ook samen alle projecten, als dat een groep tentoonstelling is, hoe deze projecten samen kunnen ook in de dialoog om te gaan en samenwerken. Dus dat. Ja, Martine en P, waren jullie meteen enthousiast toen Daria jullie belde en zei: ik wil een tentoonstelling over mentale gezondheid maken? Ja, zeker. Ik werd eigenlijk eerst door Jan geweld. Jan die Oudste Talent heeft opgericht en waar Daria mee samen ging werken. Ja. En ik was meteen enthousiast. Ik dacht, ja, te gek. Ja, vind het mooi. Jij dacht ook, Peggy, had je al foto's liggen? Of ga je dan zelf ook nog denken van, oh, hoe kan ik mijn werk aanpassen zodat ik nog beter in deze tentoonstelling pas? Nou, ik heb eigenlijk al mijn vertrouwen aan Daria gegeven. Ja. Ik denk, ik persoonlijk, ik vind het al een heel mooi project. Een bijzonder project. En ik was heel benieuwd van, hoe ga ik dat dan in de wereld zetten eigenlijk. Hè? Ja. Maar ja, dan Daria heeft er gewoon heel goed bij geholpen. Dus dan heb jij, ik vond het echt. Je hebt een hele bijzondere reis gemaakt met jouw moeder. En daar gaan we het straks over uitgebreider over hebben. Maar daar heb je dan dus een heleboel foto's van gemaakt. Ja. En dan zoekt Daria die voor jou uit. Die zegt, nou, dit wil ik wel laten zien. Nee, ik had zelf al een eerste edit gemaakt. En daar heb ik het boek ook mee samengesteld. En Daria heeft daar weer een shift uitgemaakt. Oké, dat allemaal wat betreft de voorbereiding. We gaan het vannacht hebben over de belang van geestelijke gezondheid. Maar ook hoe jullie er in de tentoonstelling aandacht aan hebben besteed. Jij bent werkzaam bij Fotodoc. Wat is Fotodoc? Fotodoc is een echt gezellige plek. Dat is sowieso belangrijk. Dat is echt belangrijk. Dat is gebaseerd in Utrecht, in het centrum van Utrecht, eigenlijk. En dat is een plek voor tentoonstellingen, maar ook voor educatie. We werken met veel kinderen in Oud-Utrecht provincie het meest. De 2,000-3,000 kinderen per jaar, zeg maar. En ook we ondersteunen jonge talenten die werken met fotografie. Mm-hmm. En ja, Fotodoc. En dat staat een beetje in de naam. We werken met fotografie het meest. Oké, is het ook een museum? Niet per se, niet een museum. We hebben geen collectie of we verzamelen geen fotografie. We hebben niet zoveel plek voor dat. Maar we zijn een onafhankelijke institutie. Dat betekent dat we beslissen wat we kunnen doen. En we maken onderzoek en we ook beslissen... welke onderwerpen bijvoorbeeld zijn echt belangrijk op dit moment voor onze maatschappij en wat kunnen we doen en wat moeten we praten over. Ja. En dan we kunnen creëren een kritische programma en overleggen met onze publiek onderwerpen die we denken. Ja, waar jullie aandacht aan willen geven. Ja. Ja. En dat is nu dus over geestelijke gezondheid in die expositie Part of Me, Shaping Mental Spaces. Waar gaat de expositie precies over? Als ik het heel kort moet zeggen, dat gaat de tentoonstelling over verschillende mentale staten die mensen ervaren. En dus over geestelijke gezondheid. En het toont in totaal 9 projecten van 15 kunstenaars. Die werken met projecten over hun eigen geleefde ervaringen, waar verschillende geestelijke toestanden. En ook, dat is belangrijk misschien om te zeggen, dat de gepresenteerde werken vertellen echt persoonlijke verhalen van de makers. Zijn het resultaat van samenwerkingen met collega's, zoals met Martin en Nina 666. We zullen later over dat praten. Of misschien met vriendinnen of familieleden, zoals in het geval van Peggy en haar moeder. En ook misschien een belangrijke opmerking. Het belangrijkste punt van de tentoonstelling is dat geestelijke gezondheid bestaat niet in isolatie. Ja. En het is echt diep verbonden met het fysieke lichaam en ook maatschappij. Ja, dus je kunt het niet als een losstaand onderwerp zien, maar het is van impact op onze hele samenleving, hoe mensen geestelijk voelen. Ja, inderdaad. En maatschappij vaak is... bijvoorbeeld discrimineert mensen of creëert grote structuren die ook zijn niet voor mensen wie zijn kwetsbaar of wie moeten meer aandacht hebben enzovoort. Ja. Dus dat heeft een echt grote impact. Ja, en waarom dachten jullie, want je zei bij Fotodoc kiezen we toch altijd van welke belangrijke onderwerpen we moeten bespreken? Nou, er zijn ontzettend veel belangrijke onderwerpen. Waarom dachten jullie, we moeten het dit keer over mentale gezondheid gaan hebben? Ja, we Regelmatig beginnen we om te werken met een bepaald onderwerp een jaar of twee voor het begin van tentoonstelling. Ja. Dus, Twee jaar geleden zaten we midden in de coronacrisis. Ja. Toch, als ik nu zo reken. Dus dat was een van de redenen inderdaad waarom dachten we wat gebeurt nu zal grote consequenties hebben voor onze maatschappij. Ja. En Nederland ook had echt lange lockdowns. En dat was een van de redenen van voor deze tentoonstelling. En de andere was eigenlijk onze persoonlijke gesprek met teamleiden van Fotodoc. Iedereen had iets om te doen met geestelijke gezondheid. Iedereen had een verhaal over zichzelf, over familieleden. Mm-hmm. Dus dat raakte ons, iedereen in het team, maar ook realiseerden we ons dat raakt ook iedereen in de maatschappij eigenlijk. Ja. En dat is vaak een taboe over dat om te praten. En, ja. Is dat ook iets dat je herkent, Martine? Dat dat mentale gezondheid veel meer een onderwerp is in de afgelopen 2 jaar? Misschien wel gestimuleerd door die lockdowns? Merk je dat ook in je eigen omgeving bijvoorbeeld? Ik denk zeker dat het misschien nog meer bespreekbaarder is geworden. Ik weet niet, zie je misschien dat meer mensen er in hun dagelijks leven mee geconfronteerd zijn tijdens de corona? Herken je het zelf van je eigen leven bijvoorbeeld? Ja, voor mij is het niet per se aan corona gekoppeld. Maar ik heb zeker mee te maken gehad met psychische kwetsbaarheden. Mm-hmm. Op persoonlijk vlak met een dierbare. Maar ook in mijn werk als geestelijk verzorger. Ja. Dus ja. Zie je in dat werk groot? Want het is ook op de agenda van media, journalisten en in het publieke debat gekomen door corona. Omdat het daar in ieder geval in de cijfers voor het gevoel heel erg lijkt alsof het veel meer aanwezig is, mentale kwetsbaarheid. Zie je dat in je werk als geestelijk verzorger ook? Of zat het eigenlijk het probleem er al veel langer en was het net zo groot? Ja, misschien is het wel bespreekbaarder geworden. Ik denk dat ten goede komt aan de ontwikkelingen daarbinnen en een acceptatie van bepaalde mentale statussen. Is de drempel lager om hulp te zoeken bijvoorbeeld dan 5 jaar geleden? Ja, dat hoop ik. Ja. Ja. En denk je het ook, gezien je werk? Ja, ik denk het op een manier wel. En toch denk ik dat het ook nog steeds voor mensen toch nog moeilijk is. En het kan toch nog wel een drempel zijn die mensen over moeten. Maar ik denk dat het er is, wordt veel meer aandacht aan gegeven. En dat is wat dat betreft natuurlijk heeft corona denk ik wel gebracht dat er meer over gesproken wordt. Ja. De tentoonstelling heet zoals gezegd Part of Me, Shaping Mental Spaces. Waar komt de naam van die expositie vandaan? De naam is een beetje een collaboratie met kunstenaars. Uh-huh. Er was misschien in een van de dialogen iemand van kunstenaars zegt, dat is onderdeel van mij, maar dat praat niet alles over mij en dat zegt niet alles over mij. Begon ik om te denken wat kan dat betekenen en hoe kan misschien in verschillende situaties je kan deze eerste onderdeel van de zin in een andere manier continue. Ja, doorgeven. Doorgeven. En ook een situatie met mentale staten is dat voor sommige mensen dat is iets dat ze willen overkomen en voor anderen dat is iets om te vieren en om te accepteren. Dat gaat op verschillende richtingen en met de titel we zien ook in de tentoonstelling deze zin op verschillende manieren door ontwikkeld door verschillende kunstenaars. Dus dat is een de titel is eigenlijk geboren in collaboratie met de kunstenaars. Je noemt het kunstenaars en geen fotografen. Ik dacht, fotodoc, dat is vast een fototentoonstelling. Maar dat is niet alleen maar het geval, toch? Ja, inderdaad. En je kunt behoorlijk verrast zijn als je daar komt. Mm-hmm. Er zijn zeker verschillende media aanwezig in de tentoonstelling, niet alleen fotografie. Naast fotografie zijn er videowerken, bijvoorbeeld, of schilderijen. En zelfs een geur, maar misschien Peggy. Ja, een geur. Hoe zit dat, Peggy? Ja, ik vond het eigenlijk wel heel belangrijk dat er ook een geur bij de tentoonstelling zou zijn. Ja, het is natuurlijk. Het gaat over mijn moeder. Mijn moeder die is in Nederlands-Indië geboren. Ja. En ik wilde er een echte experience, een hele beleving eigenlijk van maken. Zodat je. Want er zit. Ik heb ook een film. Ja. Dus eigenlijk een statische film. Je ziet. Ik neem jullie mee in de belevingswereld van een dementerende. Want mijn moeder ging dementeren. Dus daarom ben ik begonnen met het project. Mm-hmm. Ik heb haar in een stoel gezet en ik heb haar een uur lang gefilmd. Dus je zag dat ze een beetje wegviel en dat ze een beetje zit te frummelen met een zakdoekje. Ja. Daar heb ik dan geluiden. Best confronterend lijkt me, om te zien. Misschien nu wel, ja, voor andere mensen wel, denk ik. Dat moet het nog zien, maar dat lijkt me. Ja. Daar heb ik dan geluiden onder gemonteerd van Indonesië, want we zijn samen ook op reis gegaan van Nederland. En je hoort haar eigen stem. Maar ja, als je dementeert, dan zit je in het heden. Je zit in het verleden, je zit dan weer in nu. Je zit in de plek waar je op dit moment woont. Je bent weer terug op de plek van het verleden waar je geboren bent. Ja. Dus zo is die film eigenlijk opgebouwd. Oké, okay. Over die film en ook over dat. Wil ik het even ruiken wat daar te ruiken is. Ja, ik heb het meegenomen. Laten we het er zo meteen over hebben. Ja. Over het werk dat jij gemaakt hebt. Nog heel eventjes, Daria, waar ben je nou echt trots op? Waarvan je denkt, nou, ik ben echt blij dat dit op mijn tentoonstelling is te zien is. Dat is niet waar. Los van Peggy en Martine natuurlijk. Maar. Ik kan niet zo vaak zeggen over mijn eigen werk dat ik blij ben. Ik probeer een beetje zelfkritisch altijd om maar te blijven. Maar een beetje maar trots waarvan je denkt, nou, dan ben ik wel ik echt blij ben dat echt dat... Trots. Ik ben echt blij met alles. Wat is het topstuk waarvan je denkt, nou, wat fijn dat we dit hebben staan? Dat kan ik zeker niet zeggen. Ik denk altijd met een groep tentoonstelling, het beste onderdeel is dat is hoe alle elementen samenkomen. Dus dat ik kan niet één kiezen. Oké, okay, maar het samenspel van werk doet het hem. Ja, inderdaad. Hoe aparte projecten één verhaal maken. Dus dat denk ik lukte. Oké, okay, tot slot voor nu. Wat hoop je dat je bereikt met je tentoonstelling? Met welk gevoel hoop je dat mensen naar huis gaan als ze hebben rondgelopen in Fotodoc? Ik denk dat en dat ook wat ik zie nu met onze bezoekers is dat de tentoonstelling raakt veel mensen. En ook voor bijvoorbeeld op onze opening sommige mensen houden, maar in een goede manier. Dus ik hoop mensen zullen veel voelen, veel denken. Misschien een beetje houden, misschien een beetje lachen. En ook kunnen een relatie maken tussen projecten en misschien zijn eigen verhalen. Ja. En dat is ook belangrijk, dat dit is onze plek is niet een formale plek. Dat is zoals ik heb in het begin gezegd, een gezellige open ruimte met bijna een familiegevoel, zeg maar. En ik hoop dat bezoekers dat gevoel ook hebben. Dat ze hebben in contact, dat ze zijn in contact met kunst, maar in een echt comfortabele sfeer. Ja, wij kunnen die tentoonstelling bekijken. Er staan dus heel veel verschillende kunstvormen. Wij moeten met één vorm doen, namelijk geluid. En gelukkig heb je muziek meegenomen van Moses Sumney. Waarom wil je Me in 20 Years graag horen? Ja, dat is het nummer van de tweede album van Moses. Ja. En ik begon hem om te luisteren een paar jaren geleden. En voor sommige redenen, muziek van hem is altijd in mijn playlist. En ik gewoon wil dat om te delen. Dat is, ik denk hij is echt een serieuze genius. Oké, dan gaan we naar hem luisteren, naar Moses Sumney. En dan ga ik zo meteen praten, Peggy, met jou over de reis die jij met jouw moeder maakte. Die dus ook, waarvan het verslag ook te zien is in die tentoonstelling. Maar eerst, Moses Sumney op NPO Radio 1. Hey, after all these years, I'm still here, fingers outstretched. In endless January, have I become the cavity I feared? Ask me in 20. Moses Sumney is dat. And Me in 20 Years. De nacht van EO. We praten vannacht over geestelijke gezondheid. En dat doen we naar aanleiding van de expositie Part of Me, Shaping Mental Spaces, die te zien is in Fotodoc in Utrecht. Peggy van Mosselaar, daar ga ik mee praten, want jouw werk is te zien in die tentoonstelling. Ja. En jouw project dat heet Tali Poussat. Zeg ik het dan goed? Ja, je zegt het goed. Wat betekent het? Dat betekent navelstreng. Okay. Navelstreng, dat is in de Indonesische taal, Bahasa. Ja. Waarom heet jouw werk navelstreng? Navelstreng, dat heeft te maken met moeder en kind. Mm-hmm. Kijk, je wordt geboren, je zit vast aan je moeder met die navelstreng en die wordt dan doorgeknipt. Maar eigenlijk, zolang je moeder leeft, heb je natuurlijk altijd dat lijntje. Ja. Wat dat met elkaar verbindt. Ja, wat jouw... Dus. Jouw werk gaat eigenlijk over de mentale gezondheid van jouw moeder, toch? Ja, daar is het wel mee begonnen, inderdaad. Ja, zij ging op een gegeven moment dementeren. Mm-hmm. En dat hadden we ontdekt omdat ze had niet zo goed voor zichzelf gezorgd. Dus de haar viel uit, ze kreeg allemaal pigmentvlekken, ze kreeg uitvalsverschijnselen. Ja. Dus huisarts ingeschakeld, doorgestuurd naar de geriater, scans gemaakt. Van die onderzoeken gedaan en van die testjes. Nou, dus bleek dat ze vasculaire dementie had. Ja. Wat betekent vasculaire dementie? Nou, vasculair, dat betekent dat je hersencellen die sterven af en die komen nooit meer bij. Ja, dus dat betekent ook dat het. Is dementie niet altijd vasculair? Het is niet altijd vasculair. Je hebt natuurlijk ook Alzheimer. Er zijn zoveel gradaties van dementie en Alzheimer. Ja. Ja, en dit vasculaire dementie is er één van. Ja, en wat ben je toen gaan doen? Want het is een fotocollage geworden. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, in haar slechtste periode toen ben ik begonnen om het vast te leggen. Mm-hmm. Ik denk, nou, ik wil dat gewoon ook voor mezelf, maar ook laten zien. Daar was het mee begonnen. Van, nou, ik wil laten zien wat dementie met iemand doet. Ja. Dat gewoon, niet gewoon eigenlijk, maar sowieso je lichaam... vervalt helemaal. En ook mentaal natuurlijk doet dat heel veel. Ja. Maar met vasculaire dementie heb je dan hele hoge pieken, maar ook hele diepe dalen. Als je piekt, ja, dan lijkt het net of er niets aan de hand is. Dan ben je heel helder, je kan gesprekken heel goed voeren en volgen. Ja. Maar dat kan na 2 minuten kan het zomaar ineens voorbij zijn. Dat gaat ook echt in zo'n hoog tempo, ja. dat het zich om de minuut bijna afwisselt. Ja. Ja, wat heftig. Ja, dat is heel heftig. Ik zie hier de eerste pagina van je boek. Als je die openslaat, dan zie je een foto van jouw moeder op de rug. Ik weet niet, heeft ze de kleding nou, heeft ze het verkeerd om aangetrokken? Ja, ze heeft het verkeerd aan. Ja, met de voorkant aan de achterkant. Ja. Tegen een zwarte achtergrond heb je dat gemaakt. Ja. Waarom is dit, nou, het is de tweede foto na het schip dat op haar reis zal duiden. Waarom dacht je met deze foto begin ik? Nou, ze kijkt eigenlijk terug naar het verleden. Mm-hmm. En het is natuurlijk een soort van stom toeval dan dat ze ook haar vestje andersom heeft. Ja, is dat een stom toeval of was je dan toch met het oog van een maker aan het kijken? Ja, het vestje dat is het heden, hè, met die achterkant, of de voorkant eigenlijk, die ze dan naar de kijker toe heeft. Maar ze heeft zichzelf, zeg maar, toch omgedraaid. Ja. Ze kijkt terug naar het verleden. Want herkennen, was dat iets wat... Dat hoor je vaker als mensen aan het dementeren zijn. Dat het verleden wat helderder voor de geest staat dan het heden. Zeker. Ja, ja? Ja, ja. En waarom merkte je dat bij je moeder? Nou, alleen maar verhalen over het verleden. Mm-hmm. Want als je iets vroeg over het heden of het nu... dat was ze na 3 seconden alweer vergeten. Ja. Dus, maar wil je een kopje thee? Ja, lekker. Ja. En dan zet je het neer. En dan zo echt een heel meewarige blik van thee. Ik hoef helemaal geen thee. Ja. Maar over het verleden wist ze dus nog wel veel. Ja, waar ging ze over vertellen? Ze ging vertellen over het Jappenkamp waar ze in had gezeten. Ze ging vertellen over haar vader die krijgsgevangene was... en aan de Burma-spoorlijn heeft gewerkt. Mm-hmm. En dat vond ik ook wel heel dubbel. Want mijn opa die was ingenieur bij de Nederlandse spoorwegen in Indië. Ik denk, dan heb je zo'n mooie baan en een mooie taak, hè, om al die spoorwegen en spoorlijnen aan te leggen in Indonesië. En dan word je gevangen genomen, ja, door die app. En dan moet je dan dwangarbeid verrichten. Dwangarbeid verrichten. Ja. Hoe vertelde jouw moeder daarover? Nou, eigenlijk wel heel mooi, vond ik. Het was voor mij echt iets van, jeetje, dat is een soort geschiedschrijving. Mm-hmm. Dus denk ik, moet hier echt mee doorgaan. Want anders, want ze heeft daar nooit over gepraat. Zeg, hoorde je nieuwe dingen die je eerst nooit hoorde? Alleen maar nieuwe dingen eigenlijk. Ja. Is dat ook niet gek dat je ook een beetje denkt van, goh, klopt dit allemaal nog? Omdat je natuurlijk ook een beetje, het lijkt me best moeilijk, ja, om je te verhouden, ja, tegen iemand die dan geestelijk, ja, toch een beetje moeilijk zit. Nou ja, het enige wat je kan doen is dat gewoon aanhoren. Ja. En nou, we zijn natuurlijk ook letterlijk op reis gegaan. Dus behalve dat ik dan die zeg maar figuurlijke virtuele reis door haar geheugen heen heb gemaakt en de gaten heb opgevuld fotografisch, ja, zijn we ook letterlijk naar Indonesië teruggegaan. Ja. Naar de plek waar zij is opgegroeid. Vond je dat niet een hele spannende stap? Dat je dacht, we gaan op reis met je dementerende moeder? Ja, nou ja, we zijn wel eerst bij de artsen langs geweest om te vragen van, is het verantwoord? Mag ze op reis? En, het is wel een lange reis. Hè? En, ja. En ja, ze dementeert. Nou ja, ze zeiden allemaal van, ga, gewoon gaan. Ja, ja. Waarom willen jullie zo graag op reis? Nou, mijn moeder had nog één hartewens en dat was om haar allerbeste vriendin Twietjen nog een keer in levende lijven terug te zien. Haar hartsvriendin van vroeger? Van vroeger, ja. Ja. Kon je haar zomaar vinden? Nee, tuurlijk niet. Nee. Hoe ging dat? Dus, ja, gelukkig hebben we tegenwoordig Facebook. Mm-hmm. En ik wist dat de zus van Twietjen wel naar Nederland was gekomen. Twietjen die is in Indonesië gebleven. En ik moest echt wel heel hard nadenken. Denk, oké, ja, ze heet Anneke. Dus ik ben gaan kijken naar Anneke Liem, maar dat kon ik niet vinden. Er zijn zeker wel 100 Anneke Liems, als je dan gaat zoeken op Facebook. Ja. En toen dacht ik van, nee, denk, zij had een man met een hele gekke naam. En die heet, hoe heette die man nou? Die heette Onki, die man. Oké. Okay. Die heette Onki. Dus ik dacht van, nou, ik ga daar op zoeken. En op een gegeven moment zag ik wel iets, maar ik denk, nou, ik weet niet of het wel de goede is. En toen dacht ik, nee, ik denk, maar Anneke en Onkie hadden een zoon en die hadden ook een hele stomme naam. Die heette Nono. Dus ik, nou, ik ga maar op Nono kijken. Ja. Nou, en toen vond ik hem. Je vond Nono? Ik vond Nono. Dus ik heb Nono een berichtje gestuurd. En ja, het duurde natuurlijk eventjes voordat daar antwoord terug op kwam. En toen ben ik foto's gaan sturen en een soort gaan stalken. Nou, uiteindelijk had hij zo van, oké, het is echt. En zijn moeder, die was er nog? Nee, die was overleden inmiddels. Okay. En hij zei, nou, ik breng je wel in contact weer met een andere nicht. En die nicht die heeft mij toen weer met een andere nicht. Nou, en uiteindelijk ben ik bij de dochter van Twietjen terechtgekomen in Indonesië. En hoe was dat, ja, want toen je daar met jouw moeder was? Ja, dat was wel heel heftig. Mm-hmm. Zeker in zo'n staat van dementie. Dan ben je natuurlijk elk besef van tijd en plek ben je kwijt. Ja. Dus dan ging ze mij heel trots vertellen van, ja, dat hadden wij vroeger ook in Surabaya. Ik zei, ja, mama, zeg, we zijn in Surabaya. Nou, dan zag je er helemaal, ze was al niet zo groot, nog kleiner worden. En ja, je zag die onmacht, hè? Ja. Maar had ze dan door dat ze eigenlijk iets zei dat je, waarvan je bij een normaal iemand zou zeggen, ja, dat is niet zo slim dat je dat zegt. Als je, ja, maar dat kan je natuurlijk precies, niet precies, dat kun je niet kwalijk nemen. Nee, maar had zij dat dan dus vervolgens ook door als je zei van, ja, maar mama, we zijn er nu? Ja. Ja. Ja. Ja, en dan werd ze heel opstandig en dan wilde ze meteen terug. Naar Nederland? Ja, ik zeg, ja, tuurlijk, we gaan terug. Kom, ik zeg, we gaan naar het hotel. Ik zeg, we gaan je koffer pakken. Maar ja, tegen de tijd dat je in het hotel was het alweer vergeten. Ja. Dus dan, Vond je het ook niet heel kwetsbaar om het ondertussen ook vast te leggen? Ja, want je bent natuurlijk toch haar dochter, haar kind. Ja. En je houdt heel veel van je moeder en je wil haar beschermen. Maar aan de andere kant, je bent ook fotograaf. En je moet er heel objectief mee omgaan. Ja, maar, je moet maar dat kan toch ook niet? Je kunt er niet objectief met je eigen moeder omgaan? Nee, ja, je moet een knop omzetten. Je moet dat gevoel dan uit kunnen schakelen. Maar je moet er wel heel integer mee omgaan. Ja. Dus je moet ook zorgen dat je haar niet voor gek zet. En dat je niet een gek plaatje schiet van, oh, kijk, mijn dementerende moeder is hier in Indonesië zitten. Nee. Dus dat heb ik niet gedaan. Speelde je al met het idee om het ook inzichtelijk te maken voor het publiek? Of dacht je, nou, het is toch wel vooral voor mezelf? Ja, dat was eigenlijk wel vanaf begin af aan mijn bedoeling. Ja, waarom vond je dat belangrijk? Nou, ik vind het sowieso... het gaat niet alleen over dementie. Het gaat over afscheid nemen. Hè, omgaan met iemand die toch binnen afzienbare tijd gaat overlijden aan zo'n ziekte als dementie. Mm-hmm. Het gaat over ons koloniaal verleden ook nog eens. Ja. Dus ik denk, nou, het is best wel een breed maatschappelijk item. Ja. Ja. Dat een stem verdient. Ja, zeker. En iedereen heeft ook wel gehoord van het Indische zwijgen. Ja. Dat er nooit iets verteld wordt. En dan juist als iemand gaat dementeren, dat hij dan zo open wordt over allerlei dingen. Ja, en dat was bij jouw moeder dus, die was daar een typisch voorbeeld van. Ja, ja. Ja, zeker. Heeft ze de dochter van haar hartsvriendin uiteindelijk ontmoet? Ja, allebei. Ik heb ze ook vastgelegd. Ja? Dus, hoe was die ontmoeting? Ja, dat was zo prachtig. Want ze hadden elkaar sinds 1957 niet meer gezien. Van 56, 57. Ja. Dus ja, ze zagen elkaar. Het was net als een verliefd stelletje, zeg maar. Elkaar weer na zoveel jaar terugzagen. Ja. Dus dat was heel mooi. Ja, tranen met tuiten natuurlijk. Ja, maar ja. Dat was dus niet even. Dat waren de dochters van haar vriendin? Nee, dat waren mijn moeder en Tweetje zelf. Oké. Okay. Nee, want die dochters, dat ben ik. En haar dochter Anne. Ja, oké, okay, maar ze was er nog wel. En was het voor haar hartsvriendin ook niet ontzettend confronterend om opeens dan een oude dementerende vrouw in haar armen te sluiten? Ja, ja. Heb je het met haar over gehad? Ik heb het niet verteld. Oké. Okay. Nee, ik denk, laat het maar gebeuren. Dus zo af en toe dan kreeg ik weer via de kleinkinderen van Tweetje van, is je moeder gaat ze een beetje achteruit geestelijk? Ik zeg ja. Ja. Zeg maar, het is toch normaal als je over de 80 bent? Ja. Dan ga je toch een beetje een herhaling vallen? Ja. Waar hadden zij het over als vriendinnen van vroeger? Ja, over van alles. Vooral over vroeger. Mm-hmm. Maar ook over het heden en hoe het is om kinderen te hebben. Kleinkinderen te hebben. Ja. En zag je ook iets terug dan van je oude moeder? Ik vond het heel apart. Want ze ging echt aarde daar. Je zag gewoon een soort oerkracht in haar terugkomen. Dus ondanks de slechte momentjes die ze had, ja, kreeg ze wel haar kracht terug. En er is ook een foto die is gemaakt op het treinstation in Madiun. Ja. In Madiun heeft ze... Geef je even het boek? Ja, zo. Ja, ik zeg, ja, geef je een grote tafel, maar Madiun, je hebt het boek, kun je erbij zoeken. Ja, in het Jappenkamp gezeten. Ja. Na de oorlog zijn ze op dat treinstation dus gezet om naar Jakarta te gaan, om herenigd te worden met mijn opa, zeg maar. Met haar vader dus? Met haar vader, ja. En, ik moet even zoeken hoor. Ja, deze is het. Ik ga hem even teruggeven. Dankjewel. Het is een foto waar je haar op een stationbankje ziet zitten tegen een Indonesische witte stationsmuur. Dus ja. Nou, alles is nog authentiek, behalve de glimmende tegelvloer. Ja, dat is zo'n glimmende vliegveldvloer. Ja, van die Schiphol-tegels bijna. Ja. Met een rollator, die zal er ook niet altijd hebben gestaan. Die is van je moeder, neem ik aan. Die is van mijn moeder. Die hebben we meegenomen, inderdaad, vanuit Nederland. Waarom vind je dit zo'n mooie foto? Ja, omdat ik daar mijn moeder weer in terug herken van voor haar dementie. Ja. Herkende zij de plek nog? Nee. Nee? Nee, ze wist wel, dat was wel heel frappant. Ze wist wel precies te vertellen waar we moesten zijn, waar het Jappenkamp was. Maar weer eenmaal op een station had zoiets van, nou oké. Okay. Dit was het. Ja. Ja. We hadden het er net al even over. Het is niet alleen een fotoreportage. Je hebt ook film gemaakt. Ja. En er is dus een geur te ruiken. Ja. Die heb je meegenomen. Ja. Mag ik ruiken? Ja, tuurlijk mag je ruiken. Anders ga je het ook niet beleven. Kun jij omschrijven? Ken je de geur zo goed dat je kan omschrijven hoe het ruikt? Nou ja, ik heb het eventjes... even kijken... Gaan we even spieken. Doet mij in eerste instantie een beetje denken aan een soort milde dampo-geur. Ja, waar je neus mee, mee klopt, openhoudt. Dat klopt. Maar je moet het eigenlijk even op je huid doen. Oké. Okay. Moment. Ja. Nee, er zit kurkuma in. Kruidnagel. Lijsjilang, dat is een soort lelie. Ja, kamfer. Dat is wat je ruikt. Dat zijn die topnoten. Ja? Oh, ja? Zijn het allemaal Indonesische... Ja, sandalwood, zwarte peper, vetiver, koffie. Nou, de rest weet ik niet zo goed wat het is. Ja. Dat zijn allemaal Engelse benamen. Orris, trimos, kwakwoed en amiris. En waarom deze mix? Welke geur probeer je dat uitdrukking te brengen? Nou, dat is de geur van Indonesië, mm-hmm. toen wij daar waren. En de geur van moeder. Ja, rook jouw moeder zo? Ja, ja? Dat vind ik wel eigenlijk. Ja. Een beetje zo, ja, zoals het vroeger ook wel bij mijn grootouders was. Ja. Zo'n geurtje. Ja, en dat hoorde bij dit verhaal om dat ook tot uitbrenging te... Ja, ja, ja. Ja, het heette ook Ibuku en dat betekent mijn moeder. Ja. Los van dat ruikt het ook gewoon heel erg lekker. Dus, ja, ja. Hoe heb je het op de tentoonstelling gebracht? Kunnen mensen het gewoon in dat op hun pols smeren? Of, Ja, het is te koop. Uh-huh. En voor de rest kan je het gewoon... als je de ruimte binnenkomt... De geur komt je eigenlijk al tegemoet. Het wordt via van die room divider, van die sprays. Van die geursprays. Van die geursprays, ja. Wordt het verspreid. En er staan ook van die een olie met van die, noem je dat, van die stokjes. Ja. De tentoonstelling waar jouw werk te zien is, dat gaat natuurlijk over mentale gezondheid. Ja. Wat zijn de lessen van dit traject met jouw moeder? Ben jij anders tegen geestelijke gezondheid aan gaan kijken in de afgelopen 5 jaar? Nou, geestelijke gezondheid vind ik wel heel breed. Het is een superbrede term natuurlijk, ja. Als ik het dan op dementie betrek, daar ben ik wel anders tegenaan gaan kijken, ja. Op welke manier? Ja, mensen doen vaak heel belerend en heel klein tegen mensen die dementie hebben. Ze gaan ook anders tegen dat soort mensen praten. Ja. Alsof het kleine kinderen zijn. En alle woorden gaan ze ook verkleinen. Ik denk, ja, het zijn gewoon mensen die wel voor ons pensioen hebben gevochten. Hè? Dus mm-hmm. Het zijn toch veelal 70, 80 mensen, 80-jarigen. Ja. Alhoewel ook... Wat wel goed bedoeld is, denk ik. Mensen die bedoeld is natuurlijk niet uit onaardigheid... dat je met verkleinwoordjes gaat spreken. Je moet ze wel volwaardig als mens behandelen. Ja. Want dat kunnen ze ook wel. Want daarnaast bedrijf ik ook kunst met dementerende. Dus mm-hmm. Ik schilder met ze, ik maak gedichten met ze. Gaan wij als samenleving, denk jij, op de goede manier met dementie om? Ik denk wel als samenleving, maar er is gewoon heel veel geldgebrek in de zorg. Ja. Ik had hier een paar maanden geleden Teun Toebes te gast. Hij heeft een boek geschreven over... hij woont intern als, denk ik, van mijn leeftijd, twintiger. Ja. Die woont hier intern op een dementieafdeling. En zijn kritiek is, we zijn veel te strikt met dementerende mensen. Een beetje de menselijke maat daarin verloren. Ja, ben je dat met hem eens? Daar ben ik zeker met hem eens. En daarvoor hebben denk ik ook de artsen gezegd van... joh, ga met je moeder op reis naar Indonesië. Ja. Doe dat. Ga dat gewoon doen. Ja. Voelde dat nog puur? Of dacht je, nou, het heeft ook... ik had dit diep in mijn hart misschien eigenlijk wel 10 jaar eerder willen doen, bijvoorbeeld. Nee, want ik heb heel veel met haar gereisd. Mm-hmm. Alleen, we waren nooit naar Indonesië gegaan. Ja, en nu met de verhalen erbij. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, het was misschien wel het juiste moment om dat te doen. Heeft het ook wat, want het is natuurlijk ook makkelijk om naar dementie, zeg maar, in een soort derde persoon anders te gaan kijken. Denk je er ook anders over als het mijzelf overkomt, over 30 jaar bijvoorbeeld? Moet ik daar zo mee omgaan? Of kun je daar op zo'n manier over nadenken? Nou, als het mij zou overkomen, ik heb wel zoiets van, nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Nee? Nee. Nee. Dat is wel een harde conclusie. Zeker als het op een tentoonstelling die gaat over acceptatie voor geestelijke verzorging. Ik bedoel, dan is het hoeft niet meer. Is wel een uiterste. Voor mezelf zou ik dan zeggen van, nee, ik hoef andere mensen niet voor mij te gaan zorgen. Nee? Waarom niet? Nee, het is best een last. Ja. Heb je dat ook zo ervaren? Zwaar. Het is best zwaar. Ja. Dat is wel een pijnlijke conclusie. Dat dan mensen met een geestelijke moeite, dat die een last zijn. Nou, het is best ook lastig soms. Wat vond je de lastigste moment? Er wordt toch wel een groot beroep op je gedaan. Hè? En zeker nu dat er zo weinig geld is in de zorg. En dan wordt er een hele groot beroep op de mantelzorger gedaan. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een precair punt. Als je zegt van doordat er nu te weinig geld is in de zorg, zou er te veel druk op mijn familie komen. En dat is een reden om dan maar te zeggen, nou, dan hoeft het van mij niet. Ik heb het met alle liefde gedaan, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik zou niet iemand anders daarmee willen belasten. Nee. Maar stel, we zouden daar als samenleving beter voor kunnen zorgen, dan zou die afweging dus wel eens anders uit kunnen vallen. Niet voor mij. Oké. Kijk, mijn moeder, die had kinderen. Ja. Maar ik heb zelf geen kinderen. Mm-hmm. Dus dan heb ik zoiets van, ja, dan moet ik andere mensen dan gaan vragen om voor mij te gaan zorgen. Ja. En toch schuurt dat een beetje, toch? Ja. Ja. Dat schuurt wel. Dat je zegt van, dat durf ik dan niet te vragen. Ja. Maar het is ook niet dat we daar dus met z'n als samenleving voor klaarstaan. Ja. Omdat op een... Kijk, als je dement bent, heb je er zelf toch geen weet van. Ja. En zeker niet als je geen nabestaanden hebt. Mm-hmm. Ja. Ja. Vind je het dan een tragische conclusie aan het einde van dit boek, of niet? Nee. Nee? Nee. Het is vooral een schitterende geschiedenis, trouwens. Het is een eigen vrije keuze, dit. Ja. Voor mij. Maar gelukkig is het nog niet zo ver. Nee, het is helemaal. En misschien komt het ook wel nooit. Die kans is natuurlijk gewoon uiteindelijk nog het allergrootste. Weet het niet, hè? Een prachtig boek. En ook te zien dus in deze tentoonstelling. Dat ga dat zien, zou ik zeggen. En ga het ruiken. Zou ik heel misschien iets mogen toevoegen? Ja, zeker. Of zijn we eigenlijk al toe aan het nummer? Nee, dat mag zo meteen. Maar we hebben alle tijd. Dus ga je gang, Martine. Wat ik heel mooi vond van de tentoonstelling. En je heel in het begin werd even door jou... wordt confronterend genoemd bij je film. Maar wat ik als kijker en ook hoe ik... Ik vond het heel liefdevol. En eigenlijk ook juist heel erg het gesprek openen. En zo'n mooie manier juist om dat gesprek aan te gaan. Hè, ook in je eigen omgeving. En hoe denk je er zelf over? Dus, het werd bijna zo'n beetje zo een heel confronterende kant ging het op. Maar ik vond het dus ook... Ik vond het iets heel moois brengen. En heel erg een opening... om erover na te denken op een hele zachte, liefdevolle manier. Dat het zo bespreekbaar werd. En dat vond ik echt prachtig van jouw tentoonstelling. En al die verschillende senses waarop het inspeelde. Ook wat je, zeg maar, het deed echt veel als je bij deze ruimte inkwam. En ik wist misschien niet precies hoe dat kwam. Weet je. Misschien was het wel eerst door die film die ik zag van jouw moeder. Ja. En dat was juist... Ja, daar kwam je al in een soort status, werd je gebracht. En dan was er ook nog de geur. Ja. En ja, dus ik dacht, dat moet ik even zeggen. Ja. Het ziet er ook heel kwetsbaar uit. En het is een schitterend boek. Ja. En dus te zien in de tentoonstelling Part of Me, Shaping Mental Spaces. Is er eigenlijk ook muziek te horen in de tentoonstelling of niet? Of is de oren worden die gevrijwaard? Ja, er is ook wel muziek, maar dat is van het gamelan. Oké, niet van Leo Sayer. Nee, want jij wil graag Orchard Road horen. Ja. Waarom? Ik ben heel vaak in Singapore geweest. Mm-hmm. En En Orchard Road is in Singapore. Heeft mijn hart gestolen, zeg maar. En, ik heb er heel veel mooie herinneringen. Oké, het gaat dus om de plek echt in dit geval. Ja. Leo Sayer op radio. Leo Sayer is natuurlijk op Radio 1 en Orchard Road. Sure beats hanging around. What's that? Tomorrow too? Leo Sayer is dat met Orchard Road op Radio 1. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesseling. Ik praat vannacht over de tentoonstelling Part of Me, Shaping Mental Spaces. En dat doe ik met conservator... curator. Nee, conservator is weer wat anders, toch? Dat lijkt op elkaar, toch? Ja, bijna hetzelfde, maar een beetje anders. Curator is beter in deze geval. Oké, okay. In ieder geval curator Daria Tuminas. Met Peggy van Mosselaar sprak ik over haar bijdrage in de tentoonstelling. En Martine Derks is ook hier. En heb jij een vraag aan Daria, Peggy of Martine... of over mentale gezondheid, of over de fototentoonstelling... dan kun je bij ons terecht op 0800 1121 0800 1121... of stuur een berichtje naar de app van NPO Radio 1. Martine, ik sprak net al met Peggy over haar werk. Jij zat ook op de tentoonstelling. En je werkt in een collectief dat heet Outsiderland. Wat is dat? Ja, Outsiderland is een plek opgezet door Jan en Wieger. En het is eigenlijk een plek waar... conventionele kunstenaars en minder conventionele kunstenaars samenwerken. Ja. En daar een podium geven aan die samenwerking. Ja, maar wat is dan een conventionele kunstenaar en wat is wat minder conventioneel? Ja, het is ook moeilijk. Weet je, het heet Outsiderland. Ja. Dus dan zou je het kunnen hebben over de outsider artist en de insider artist. Maar het is toch altijd een beetje tikkeltje moeilijk blijven die namen. Hè? Wat, ja, maar ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Wat is de outsider en wat is de insider? Misschien zou je kunnen zeggen mensen die een kunstopleiding of een hebben genoten en misschien mensen die niet. Maar het maakt ook eigenlijk voor het werk niet zoveel uit wie de insider kunstenaars zijn en wie de outsider kunstenaars zijn. Ja, maar toch zijn jullie daarmee aan het spelen. Waarom is dat? Het is eigenlijk een soort ja, door die samenwerkingen dat je elkaar dat die uitwisseling plaatsvindt. Kijk, en zeg maar in de kunstwereld is het soms al zo dat mensen met een andere achtergrond geen officiële kunstopleiding, kan het soms wat moeilijker zijn om die podia te vinden om je werk te laten zien. Dus het is eigenlijk ook een soort talentenhub. Talentenontwikkelplek? Het is echt die samenwerking. Weet je, er is zoveel mooie dingen worden gemaakt. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om dat ook aan de wereld te laten zien. Ja. Maar dat is met Outsiderland bijvoorbeeld, is dat een plek waar dat wel wordt getoond. En in alle volle glorie. En niet dat het dus het label Outsider Art heeft. Toch een beetje soms. Ik weet niet of stigmatiseren het goede woord is, maar een bepaalde hoek op. Maar ben jij zelf een outsider of zit jij wel helemaal in de kunstscene inmiddels? Nou, ik weet niet of ik insider, maar ik heb wel een kunstopleiding genoten. Oké, eigenlijk gewoon wel stiekem een insider. Als we dat onderscheid moeten maken. Ik weet het eigenlijk niet. Jullie maken het onderscheid toch door het outsiderland te noemen? Ja, daarom. Morgen eerste onderwerp te verhalen is een nieuwe naam. Nee. Jullie staan op deze tentoonstelling. Wat heb je gemaakt? Ja, op die tentoonstelling zijn verschillende samenwerkingen te zien. Ik vind het wel leuk om alle mensen even te noemen. Jan en Bruin, die hebben daar een werk samen gemaakt. Alice Hokan, die heeft samengewerkt met de werkplaats Zandberg. Ja. En dan is er ook nog Letitia en Samuel. En dan heb ik samen gewerkt met model Nina 666. Ja. En wat heb je gemaakt in het kader van de geestelijke gezondheid? Ja, nou, Nina en ik zijn eigenlijk al heel lang samen. Mm-hmm. We hebben elkaar 5 jaar geleden ontmoet. En dat is eigenlijk... ik leerde Nina als rogier kennen. Ja. En Nina wilde graag... Ja, eigenlijk model zijn of wassen worden. Mm-hmm. En ik wilde graag wat meer fotograferen. Ja. En we zijn zo samen met elkaar daaraan begonnen. Nina houdt heel erg van hele extravagante kleding. En om dat zelf te maken. En houdt van appartementmateriaal. Ze vindt het heel fijn om bijvoorbeeld in aluminium een soort jurken, gewaden, dat we dat aan maken. En dat... Dat heb ik vastgelegd om de zoveel tijd dat we elkaar ontmoeten. En in het begin moest dat in haar kamer met de gordijnen dicht. En mocht niemand ervan weten. Maar gedurende de tijd dat we elkaar ontmoeten werd het steeds opener. Werden de creaties steeds wilder. En, ja. Waarom was ze zo bedeesd daarin? Waarom wilde ze dat liever voor zichzelf houden? Ja, omdat ze er toch wel echt met heel veel... niet positieve reacties te maken kreeg. Mm-hmm. He, dat het toch... niet de reactie kreeg hoe zij zich voelde. En het was niet als een soort van... Het werd niet als iets moois en iets prachtigs gezien... wat zij wilde en deed. Maar juist als een soort van... hoe moet je dat dan wel? Kan je dat niet beter... Mag dat wel... Ja, en de tentoonstelling Part of Me, Shaping Mental Spaces... gaat natuurlijk over mentale gezondheid. Wat is de link tussen dit project en mentale gezondheid? Nou, misschien gaat het meer dit project eigenlijk... dat je kan uiten wie je bent en waar je talent ligt... en waar haar kracht ligt en dat ruimte krijgt. Ja. En dat het, doordat ze nu, dat er opeens... Waarom dacht jij, Daria, het werk van Martine... dat wil ik heel graag in mijn tentoonstelling hebben? Ja, ik denk dat zoals ook met andere projecten van het Zuiderland... zogenoemde outside artist en zogenoemde inside artist. Ja. Er is zeker niet... ze zijn niet zoveel apart, maar... Ja. Zogenoemde outside artist, dat is een term dat is vaak gebruikt... ook in officiële situaties voor mensen met... neurodiverse mensen, neurodiverse kunstenaars... maar in de geval van Outsiderland, ik denk dat de collective Outsiderland reappropriate deze term. Dus zij maken een beetje een grap over deze verdeling tussen inside en outside. En waarom mag je juist dat model Nina 666, die wil ik op mijn tentoonstelling hebben? Ja, dat is Nina en met Martine. Ja. Omdat ze hebben zoals een goede collaboratie samen. Oké, dus dat die samenwerking was belangrijk. We gaan er zo meteen nog heel eventjes over doorpraten. Luister heel even naar het nieuws van 3 uur. Zijn we zo terug in de nacht van EO. Heel graag tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het elektriciteitsnet op Cuba is uitgevallen. Volgens de beheerder van het stroomnet heeft orkaan Ian zoveel schade veroorzaakt dat er op heel het eiland geen stroom kan worden geleverd. Monteurs proberen de problemen te verhelpen. De orkaan is over het westelijk deel van Cuba getrokken en heeft geleid tot overstromingen. Naar verwachting wint Ian vandaag boven de Golf van Mexico aan kracht voordat hij Florida bereikt. Daar wordt voor grote schade gevreesd. De Russische bezettingsautoriteiten in het oosten van Oekraïne claimen dat inwoners van de regio's Lugansk, Zaporizhia en Gerson massaal hebben gestemd om door Rusland te worden ingelijfd. De percentages na de illegale schijnreferenda zouden vrijwel overal ruim boven de 90% uitkomen. Het proces is illegaal omdat Rusland juridisch niks over Oekraïns grondgebied heeft te zeggen. De verwachting is dat president Poetin snel goedkeuring geeft voor annexatie. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, zegt dat de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn gesaboteerd. De afgelopen dagen ontstonden grote lekkages in de pijpleidingen in de Oostzee. Zweden en Denemarken zeggen dat die zijn veroorzaakt door explosies en spreken ook van sabotage. Von der Leyen waarschuwt en noemt elke ontregeling van de Europese energieinfrastructuur onacceptabel. Die zal leiden tot de sterkst mogelijke reactie, zegt ze. De meeste vrouwen die in deeltijd zijn gaan werken na het krijgen van kinderen blijven dat doen als hun kinderen ouder zijn en minder zorg nodig hebben. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ongeveer de helft van de vrouwen die deeltijd werkt bestaat uit deze groep. Als de overheid wil dat de groep meer gaat werken, dan zou voltijd werken lonender moeten worden, zeggen de onderzoekers. Het weer, vooral in de westelijke helft van het land regent het. Het is 1 graad of 7. In het noorden en Flevoland kans op dichte mist. Overdag enkele buien, af en toe zon en 1 graad of 16. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, we praten vannacht over mentale gezondheid naar aanleiding van de fototentoonstelling Part of Me, Shaping Mental Spaces. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En ik praat daarover met Daria Toubinas, Peggy van Mosselaar en Martine Derks. Daria is curator en Peggy en Martine hebben allebei hun werk hangen op die tentoonstelling. Heb je een vraag voor een van hen over mentale gezondheid of over het werk dat ze maken? Laat dan van je horen door een bericht te sturen naar de app van NPO Radio 1 of bel ons op 0800 1121. Dat is 0800 1121. We gaan nog eventjes doorpraten, Martine, over jouw werk van het collectief Outsiderland. Dat dus te hangen is. Kun je de foto's omschrijven die jij hebt gemaakt voor die tentoonstelling? Ik heb er hier een aantal postkaarten. Maar goed, jij bent volgens mij beter omdat... Dit zijn de foto's, ja. En Nina staat in een hele grote aluminium jurk. Vanaf de zijkant. En het is extravagant, mag ik het zo noemen? Ja, extravagant, dat wordt wel zeker bij daar. Extravagante jurken. Wat vind je zelf de bijzonderste foto? Nou, bijvoorbeeld als je het over diegene die... ik heb hier ook al. Okay. Als je het over die hebt van in de aluminium jurk... wat het mooie daarvan is... dat de eerste foto is die ook buiten werd genomen... met een van de creaties. Ja. Terwijl het daarvoor altijd binnen gebeurde. En, dus dat was wel heel mooi. Dat is het ook nu... Ja. Heeft Nina de tentoonstelling al gezien? Ja, zeker. Ja. Nina was er bij de opening en ze heeft gitaar gespeeld. Prachtig. Ze had een prachtige jurk van blauwe vuilniszak aan en schildersteep. Ja. En die ze droeg. Ja, weet je, niemand kan een vuilniszak jurk zo mooi dragen als zij. Het was... Ja, bijzonder dus. Ja, en ze draagt het met verven. Ja. Ik bedoel, ja, Je zou bijna ook denken, nou, doe mij ook zo'n jurk. Ja? Ja, zeker. En is dat betekent dat ook dat de schroom die ze eerst had en maar die worsteling die je probeert ook die probeert te laten zien in de tentoonstelling, dat ze die is overwonnen? Dat ze... Nou, ik denk dat het, wat ik het mooie vind van toen Nina voor het eerst bij Outsiderland kwam, dat ze zei, wauw, weet je, nu ben ik voor het eerst de saaie hier. En dus als er een groep mensen om je heen verzamelt of die zien die jou op waarde kunnen schatten en dat kunnen waarderen wat je doet, dat heel erg stimuleert om te kunnen zijn en uitdragen wie je bent. Ja. Maar soms heb je natuurlijk toch nog wel de confrontatie van mensen die er anders naar kijken. Ja. Ja, dus het blijft soms heus wel moeilijk. Na de tentoonstelling vond ze het wel fijn dat we even samen naar haar huis gingen. Want ja, als je dan in de trein 's avonds zit, 's nachts, dan kan je toch andere opmerkingen krijgen dan op een opening van een tentoonstelling. Ja. Waar de mensen heen gaan die dat ook mooi vinden. Die daar ja, dat trekt natuurlijk een bepaald publiek. Ja. Ja, op de app van NPO Radio 1 is een bericht gekomen van Diana. En zij stuurt goeienacht. Ik kan mij voorstellen dat het best wel indrukwekkend of misschien zelfs wel heftig is om mee te werken aan zo'n project over mentale gezondheid. Hoe hebben jullie dat ervaren? Peggy, heb jij dat zelf als heftig ervaren? Nee, ik was zeer vereerd, moet ik zeggen. Ja? Ja. Jij hebt echt zijn juichen in de... Ja, zeker. In de gang? Na het eerste telefoontje al? Nee, zo is het niet helemaal gegaan. Nee, Daria is in mijn studio gekomen om mijn werk inderdaad te bekijken. En we hebben toen een heel fijn gesprek gehad. Daarna nog een fijn gesprek gehad. En toen belde ze me op van ja, we gaan je tentoonstellen. Maar ja, het heeft nog wel even wat voet in de aarde gehad vanwege lockdowns en corona en dat soort dingen. Dus eindelijk dit jaar was het zo. Ja, dus was het de eerste keer dat je werk ook in een... laten zien. Ja, was het ook de eerste keer dat je tentoonstelling in een... Zo groot wel, ja. Ja, ja. Ja, altijd wel heel klein, voor een weekendje of zo ergens, maar ja. Ja. Vond jij het bijzonder? Ja, Nina en ik stonden te juichen, want dit was de eerste moment voor haar om echt een grote tentoonstelling te hebben. En tussendoor kwam ze nog op het Digital Dance Festival. Uh-huh. Maar dat was super leuk natuurlijk. Ja, ja. Ja. En ook niet zwaar, dus zoals Diana vraagt. Of ingewikkeld soms. Want het is best knap om een beladen onderwerp, om dat dus wat minder beladen te maken. Uh-huh. Klinkt wel een beetje alsof je dat gelukt is, Daria. Ik hoop zo, maar ik denk ook een van de punten van de tentoonstelling, maar ook de manier hoe we werkten samen, is dat de ervaringen variëren echt veel. En voor sommige mensen, bijvoorbeeld hun mentale staten is iets om te vieren, om te inderdaad accepteren en fijn ervaring om te hebben. En voor anderen, dat is iets, dat is ietsjes meer moeilijk of iets dat ze willen dat ze eindigt of ze willen een, hoe zeg je dat, cure en ze zoeken voor cure en voor iets om te veranderen. Dus dat verschilt. En dan er is onderdeel ook van veel positieve dingen. Bijvoorbeeld wanneer voel je ondersteuning van een community, van andere mensen die ook hebben hetzelfde ervaringen bijvoorbeeld. En dan ook er is veel positieve, positieve dingen gebeuren. En dat denk ik ook wat gebeurde met de tentoonstelling, is dat verschillende mensen waren samen, maar ze konden elkaar ondersteunen. Ja, je verenigt die mensen natuurlijk ook op de een of andere manier. Mm-hmm. Ja. Naast een expositie is er dicht bij Fotodoc ook nog een andere plek waar mensen die werken in de geestelijke gezondheidszorg terecht kunnen. Wat is dat precies, Daria? Zo, dus naast de expositie is er dicht bij Fotodoc toch ook nog een plek waar mensen Ja, inderdaad. Er is Astare en dat is een ruimte voor professionals in de geestenzorg. En dat is echt fijn, mensen werken daar, ik moet zeggen. En dus dat zijn niet een kunstplek, maar ze hebben een echt mooie ruimte. Dat is bijna als een kleine galerie of zo. En we dachten dat we moeten een samenwerken hebben, ook buiten een kunst, onze kunstcirkel. Maar ook werken samen met mensen die zijn direct in contact met professionals en publiek en community. Die werken met geestenzorg. Ja. En op die manier we kunnen we kunnen zorgen dat meer mensen, ook professionals en ook mensen uit andere kringen kunnen kunnen participatie hebben. Ja. Wat hoop je te bereiken met die samenwerking? We hebben een onderdeel van tentoonstelling daar met een project The Story to Tell or Guardian Male Eating Disorders van Mafalda Rakkes en Ruben de Taille. En dus het gaat over eating disorders van male representing individuals. Dus eating disorders, dat moet ik dan aan bijvoorbeeld anorexia denken? Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of ook aan obesitas? Kan verschillende. Ja, het kan beide kanten op. Ja. Mm-hmm. Maar inderdaad, en dat is vaak een. Mensen vaak hebben een idee dat dat is iets dat female presenting personas hebben, maar het kan ook bij mannen dat is ook zijn, echt vaak gebeurd met mannen of male representing personas. Dus dat project gaat over deze onderwerp. En maar wat was je vraag? Nou ja, wat was het doel van die samenwerking tussen jullie in Fotodoc en de geestelijke gezondheidszorg? Dat is belangrijk, denk ik, altijd voor kunstplekken en initiatives. De onderwerpen die ze werken met brengen buiten ze kringen. Die zijn bepaalde kringen, zeg ja. je? Ja, ja. En proberen een connectie maken met maatschappij en met verschillende groepen, met bredere publiek, maar ook meer specifiek met de sector waar het nu over gaat. Ja, ja. Ja, en dan kan je nieuwe kennis ook onderwerpen samen. Ja. Peggy, jij vertelde ook dus dat je werkt met mensen met dementie. Ben je daar ook mee doorgegaan nadat je moeder gestorven is? Ja, zeker. Ja. Alleen op creatief vlak? Of? Ja. Ja, mijn moeder die heeft zaadje geplant. Ja. Op welke manier ben jij daar nu mee bezig? Ik werk voor de Stichting Kunst en Hervorming als freelancer. En daar ben ik projectleider voor kwetsbare ouderen in Rotterdam. En op welke manier kun jij ze dan helpen? Nou, door samen met hun kunst te beoefenen. Ja. Ja. Dus dat maakt, kunst verbindt. Het maakt heel veel los bij mensen. Ja. En het haalt ze uit de eenzaamheid. Het is ook een soort vorm van talentontwikkeling. Mm-hmm. En door samen kunst te beoefenen, dan kweek je ook een bepaalde trots in de groep, zeg maar. Ja. En dat ze trots niet alleen op zichzelf, maar ook op elkaar zijn. Ik kan me ook voorstellen dat je vrijkomt van je ziektebeeld als je even iets anders zeker, doet. Maar, ja, zoals ik al eerder aangaf, je moet iedereen als volwaardig mens behandelen. Ja. Ook al hebben ze een beperking, in wat voor vorm dan ook. Ja. En wat maak je dan met ze? Schilderijen, gedichten, poetseren. Ja. Een andere collega van mij die danst met ze. Ja, en soms gaat het alle kanten op. Maar dat is ook wel weer grappig. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het best een soort creatieve impuls kan geven. Ja, sommige mensen gaan helemaal los en sommige willen helemaal niet. Die zitten dan alleen maar een beetje voor zich uit te staren. Ja. Maar dan toch, ook al doen ze niet actief mee, doen ze wel passief mee. Mm-hmm. En dat is dan heel grappig, dan met werk bespreken daarna. dan is er altijd wel iemand die helemaal niet mee heeft gedaan, die wel ineens een duidelijke mening over een werk heeft van iemand anders. Nou, ik denk, je hebt toch meegedaan. Ja. Ja. Dat je dan ook wel eens van, jongens, waarom ben je nu... waarom zo vocaal? Waarom zo veel? Dus waarom zo vocaal? Ja, waarom zo vocaal? Nee, maar als dan iemand niet heeft geschilderd, ja. Dan, hoe ga je daarmee om? Het lijkt me best moeilijk om zo'n groep dan te managen. Nee, helemaal niet. Nee? Je neemt iedereen zoals die is. Ja. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. En ja, je moet gewoon iedereen met respect blijven behandelen. Je moet niemand uitsluiten. Ja. Martine, jij bent werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, zei je al. Wat doe je precies? Ik ben geestelijk verzorger. Oké. Okay. Is, ja. Is dat niet een onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg? Ja, ik werk bij SCG Reigersdaal, een instelling waar mensen met een handicap begeleiding krijgen. Mm-hmm. En daar begeleid ik mensen eigenlijk met hun zingevings- en levensvragen. Ja. En op welke manier doe je dat? Ja, zij kan op verschillende manieren. Ik kan dat middels het gesprek doen. Dat is een veel voorkomend de tool van een geestelijke verzorger. Maar ik vind het ook heel leuk om dat op een andere manier te doen. Om echt die creatieve connectie aan te gaan. Misschien middels het maakproces. Hè? Wat jij net ook al zei, Peggy, met hoe jij werkt met de dementerende ouder waar je mee werkt. Dan maak je ook op een andere manier iets los. En kom je op een andere manier op een andere laag. Wat voor de mensen die misschien verbaal wat minder zich goed kunnen uitdrukken. Ja, is dat ook een hele mooie manier. Geestelijke verzorging komt natuurlijk vaak vanuit een levensbeschouwelijke overtuiging. Van bijvoorbeeld wordt door de kerk gedaan. Of door de moskee. Of in ieder geval door een religieuze geestelijke verzorger. Doe jij het ook vanuit een religie? Of? Nee, misschien is mijn religie gewoon het maken van het maken van werk, dingen. Ja. Ja. En waar heb je het dan over? Ja, dat ligt heel erg aan waar de ander graag over wil hebben. Ja. En daar probeer ik dan bij aan te sluiten met al mijn dingetjes. Zie je daar ook raakvlakken met de tentoonstelling? Maar de combinatie of het raakvlak tussen geestelijke kwetsbaarheid en kunst? Ja, ik zit even te denken over het woord geestelijke kwetsbaarheid. Maar ik zie zeker raakvlakken in de benadering van door dat gesprek aan te gaan op welke manier dan ook. En daardoor iets bespreekbaar te maken. Ja. Chantal die stuurt ons op de app van Radio 1. Ik vind het heel dapper dat jullie dit hebben weten vast te leggen. Ik heb de expositie niet gezien, maar het verhaal ontroert me. Dankjewel voor het delen. Dat stuurt zij naar de app van Radio 1. Roept meteen wel de belangrijke vraag op. Tot wanneer is de expositie te zien, Daria? Tot 20 november. Dus welkom. 20 november. In Utrecht? Ja, in Utrecht. Bij Fotodoc. Ja. Nou, en de tentoonstelling die heet dus Part of Me Shaping Mental Spaces. Ik ga bijna afscheid van jullie nemen. Maar we hebben nog de Beatles staan met Get Back. Dat wil jij graag horen, hè, Martien? Nou, Nina, dat is helemaal okay, Nina, totale 60's fan. Waarom dat wil zij het graag horen? Ik had net als ze twijfelde, er kwamen een aantal, misschien, ze zei, do get back van de Beatles, die vind ik het beste. Maar of Knocking on Heaven's Door, want dat speelde ze met de opening van Fotodoc. Of iets Grieks, omdat ze daar nu op vakantie is. Maar uiteindelijk toch Get Back van de Beatles. Oké, Get Back van de Beatles, daar gaan we mee afsluiten. Fijn dat jullie hier waren vannacht. Martine Derks, jij werkt als kunstenaar voor Oud-Sarderland. Peggy van Mosselaar, jij vertelde het bijzondere verhaal over jouw dementerende moeder met wie je naar Indonesië bent geweest. Dat is allemaal te zien in de tentoonstelling, of in het werk Tali Pusat. Schitterend boek ook. En Daria Tuminas, jij bent curator in het Fotodoc en maakte de tentoonstelling Part of Me Shaping Mental Spaces. Fijn dat jullie hier waren vannacht. Dankjewel. Dankjewel. The Beatles op Radio 1 en Get Back. De Nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. In de Nacht van EO laten we je iedere week de nieuwste aflevering van de Ongelofelijke Podcast horen, die morgenochtend online komt. En in de Ongelofelijke Podcast van deze week gaat presentator David Bogert samen met vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek met de bekende operazangeres Francis van Broekhuizen. Ze duiken in de wereld van klassieke muziek en gaan op zoek naar muziek die zo mooi is dat de hemel bijna het aardse raakt. Francis van Broekhuizen, welkom in de Ongelofelijke Podcast. Ja, leuk. Ja, heel leuk dat je er bent. Ik heb mezelf dus zo verheugd op een gesprek als nu. Wat gezellig. Ja, want ik denk, we gaan hele mooie muziek horen. Ja. Ja, dat was leuk om uit te zoeken. Even. Ja, je hebt wat muziek uitgekozen. Vind ik altijd de leukste interviews als je dan je mooie muziek mag meenemen. Ja. Ja, precies. En het is ook mooie muziek. Ik heb stiekem al een beetje geluisterd. En je neemt ons dan ook amper al een beetje mee, ook een beetje door de context, door de geschiedenis natuurlijk van klassieke muziek. Is dat eigenlijk logisch? Moet je automatisch van geschiedenis houden als je van klassieke muziek houdt? Nou ja, klassieke muziek ligt in de geschiedenis. Ja. We hebben ook wel hedendaagse klassieke muziek, dus componisten van nu, die bestaan natuurlijk ook. Die kunnen nooit opboksen tegen de Bachs en de Beethovens. Nou, dat weten we niet, want dat kunnen we eigenlijk misschien pas beoordelen over 100 jaar. Ja, dat is waar. En sommige hedendaagse, die heb ik er dus nu ook op staan, zoals Arvo Pärt. Nou, die kan echt wel opboksen tegen ook de oude grote meesters, vind ik hoor. Maar hedendaagse klassieke muziek, want dus het is niet alleen muziek uit het verleden, maar het is ook een soort stijl dan of zo. Klassieke muziek, ja, eigenlijk klopt die term al niet, want klassieke muziek is eigenlijk al één stijlperiode uit het einde van de 18e eeuw. Dat is Mozart, Beethoven, Haydn. Dat is eigenlijk klassieke muziek. Maar we hebben tegenwoordig scharen we eigenlijk alle muziek wat niet pop is, niet populair, en wat door een orkest of door zangers akoestisch wordt uitgevoerd, laat ik het dan maar zo zeggen, dat kunnen we klassieke muziek noemen. Maar beetje containerbegrip. Maar eigenlijk als echte klassieke muzikus, zoals ik mezelf dan noem, heb je verschillende stijlperiodes. Dus we weten dat ik ga straks een stukje uit de Renaissance laten horen. Ja, ja. Uit de romantiek laat ik wat horen. De barok. Ja. En dat is eigenlijk allemaal muziek uit die stijlperiodes. Ja. Ja. Dus het zijn verschillende stijlen in die klassieke muziek. Ja. Maar klassiek is nu wel toch wel echt de vergaarbak van al die dingen. Maar dat is ook leuk, want door deze aflevering krijgen we ook een beetje een inkijkje in die verschillende periodes die dan tot de klassieke muziek behoren. Maar we zijn natuurlijk ook een religiepodcast. Ik wil zeggen, David, wat heeft dit allemaal met het onderwerp te maken? Precies. En Francis, ik nodigde jou uit ook of jij samen met ons een beetje op zoek wilde gaan ook bijna naar het religieuze, naar het goddelijke misschien wel, die klassieke muziek, aan de hand van de fragmenten die je hebt gekozen. En je zei gelijk ja op dat verzoek. Voor jou een logische combinatie? Ja, dat is juist de meest logische combinatie. Omdat een heleboel klassieke muziek is ontstaan vanuit religieuze overwegingen. Ja. Dus zeker oudere klassieke muziek. We hebben niet alles. Je hebt ook profane muziek, bijvoorbeeld in de middeleeuwen. Hè, dus liedjes over het gewone leven. Ja. Maar wat opgeschreven is, dus met bladmuziek, dat is eigenlijk in beginsel allemaal religieuze muziek. Dus de oudste westerse klassieke tussen haakjes muziek is het Gregoriaans. En dat is allemaal kerkmuziek. Ja. Komt dat omdat de kerk de grootste sponsor was van kunst of nou, zoiets? Die hadden ook de know-how en de kennis. En die schreven met de broeders, de monniken, schreven het op. Ja. Dus dan bewaar je het ook. Dan blijft het overeind. Ja, precies. En alle andere dingen zijn mondeling overgeleverd. Ja. Dus dat verdwijnt dan of dat verandert heel erg met de tijd, omdat dat niet hetzelfde blijft. Als je het alleen mondeling overlevert, dan veranderen de dingen ook veel sneller. Terwijl als je het opschrijft, dan staat het zwart op wit. Dat is dus inderdaad een logische historische link, zou je kunnen zeggen, tussen klassieke muziek en geschiedenis en religie. En de religie, ja. Maar zit er ook een soort link misschien wel in jouw eigen beleving? Dat je zoiets hebt van, als ik zing, als ik klassieke muziek luister, dan ben ik misschien wel geloviger dan als ik dat niet doe. Nou, ik vind dat ligt een beetje aan de muziek. Maar ik ben opgegroeid in een gezin waar altijd werd gezongen. En dat zat ook altijd vast aan de kerk. Dus mijn vader zat op een kerkkoor. En ik heb zelf ook op een kerkkoor gezeten. En in de mis, als katholiek ga je naar de mis. Wordt er altijd gezongen. Dat is in de protestante diensten natuurlijk ook. Jullie hebben heel veel psalmen. Dat hebben wij trouwens ook. Want alles wat jullie doen komt vanuit de katholieke traditie. Het is maar weer gezegd. Het is maar even weer gezegd. Ja, maar dat is logisch. Want dat is gewoon ook de geschiedenis. Hè? Ja. En het is eigenlijk ook logisch dat die reformatie kwam. Want het was toen een gekkenhuis. Dus het was ook wel logisch dat die kwam. Hè? We hebben toch weer een beetje... Toch weer in het midden uitgekomen. Je hebt het een beetje goed gemaakt. Ik heb het weer een beetje goed gemaakt. Even voor mijn informatie. Was het ook niet zo dat bij protestanten die de zang van het gewone volk, van de gemeente, zeg maar, belangrijk werd? Terwijl in katholieken is het vooral een koor zing, toch? Inderdaad, als ik in onze tijd gewoon, dan werd alles altijd in het Latijn gezongen. En dat beheerst het volk niet zozeer. Dus dat werd voorgezongen door het koor. Ja. Bij de protestante traditie was het natuurlijk zo dat ook de Bijbel eindelijk werd vertaald naar de landstaal. Want het moest naar de mensen gebracht worden. Ja. En de mensen moesten eigenlijk gewoon, het ging eigenlijk veel meer om de taal en de tekst dan om de rituelen. Dat was natuurlijk het verschil met de reformatie en de katholieken. Wij, de katholieken, waren natuurlijk altijd bezig met kaarsjes en dingetjes en beelden en toestanden. En die protestanten wilden terug naar de bron, naar de tekst. Dat is volgens mij heel simpel gezegd. Hè? Klopt. Ja, maar ook naar het volk. Dus dat je als gewoon volk dat in de kerk bij elkaar is, begrijpen. Een stuk of 6-7 liederen ook samen zingt. Met simpele melodieën, vaak op volksdeuntjes. Ja. Dat idee. Ja. Dat was denk ik wel nieuw, of niet? Dat was dus om het weer naar de mens te brengen. Ja. Dat hebben we toen in de katholieke kerk, hebben we in de jaren 60 kregen we het Tweede Vaticaans Concilie. Toen werd er ook gezegd, we willen graag dat de mensen begrijpen wat er gezongen wordt. Dus we gaan het in de landstalen doen. Dus we hebben wel die liturgie met de Latijnse, het Kyrie, het Gloria, Credo, hè, dat is allemaal in het Latijn. Dat gaan we dan in gewoon onze eigen taal doen. Dus dat is ook weer om de mensen eigenlijk erbij te betrekken. Ja. Hè, want dan kan je het verstaan wat er wordt gezegd. En dan kan je het ook samen zingen in plaats van en dan kan je het samen zingen. Ja. En dus wij hebben dat natuurlijk ook gekregen, maar we hadden nog wel altijd ook de zangkoren, die volgens mij ook wel in de protestante traditie is. Want dat zie je bij Bach. Ja, bij maar Bach niet in elke samenkomst, zeg maar. Het is niet zo prominent. Nee, het is meer. Ja, dus daar zit wel verschil in. Maar het leuke is dat zei ik net ook tegen David op de gang. Kom schepper, geest, daal tot ons neer. Dat is gewoon een heel duidelijk lied van jullie. Maar dat is Veni Creator Spiritus. Dat is Gregoriaans eigenlijk. Ja, dus ook van die protestantse liederen tussen aanhalingstekens zijn dan ook gewoon die zijn uit ook, de katholieke traditie. Ja, een heleboel melodieën die gewoon mooi zijn. Ja. Laten we het dan maar zo zeggen. Hierbaar. Die kunnen we allemaal gebruiken. Ja. Ja. Stefan, ben jij een beetje opgegroeid met klassieke muziek? Nee, totaal niet. Oh. Nee, echt een protestants gereformeerd gezin, dus het huis vol boeken. En geen LP's. Nou ja, mijn moeder had geloof ik wat singeltjes met walsen van Strauss. Oh ja. De Keizerswals en de Schöne Blaue Donau. Ja. Dat vond ik als kind wel een beetje klassiekers. Ja. Wel leuk. Ik vind ineens zo Wulps in een gereformeerd huis gezien. Ja, ze had ook Nana Moscouri en al dat soort. Oh, dat wel. Ja, mijn moeder is leeft. Ze is vitaal en leeft, maar gereformeerd, maar ook een vrouw van de jaren 60. Ja, leuk. Ook mini rokjes en die grote kapsels en zo. Oh, van op je oude foto's. Leuk. Dus klassieke muziek, ik heb ooit, toen was ik al getrouwd. En mijn vrouw komt wel uit een gezin waar veel klassieke muziek geluisterd werd. Mijn schoonvader had altijd van die hele zware pianoconcerten opstaan. Mm. Waar ik altijd een beetje somber van werd. Maar wel heel mooi schijnt. En toen heb ik ooit eens, ik ben ooit eens op uitnodiging van een vriend, een eendagskoor gedaan. Oh, zo'n scratch? Ja, dat je dat allemaal mensen bij elkaar kwam en er zongen iets van Mozart. Ja, dat is een mis. Kreunungsmessen waarschijnlijk. Waarschijnlijk de Kreunungsmessen. Nou ja. Geen flauw idee. En dan in één dag dat lekker instuderen. Ik vond het fantastisch. Ja, is heel leuk. Je vond het fantastisch, maar je bent geen groot klassiek liefhebber geworden, merk ik. Ja, goed. Het is net als je als kind nooit hebt geleerd voetballen. Probeer het later dan maar eens te leren. Nou, precies. Maar dat is perfect dat je dat zegt. Want ik herken het ook een beetje bij mezelf. Bij ons werd er wel thuis klassieke muziek gedraaid. Maar goed, ik hield van veel. Ervoer je het als zwaar? Nou ja, een beetje wel saai. Ik hield van modernere, hardere muziek en zo. Wat dat soort is dingen. Harde muziek? Nou, ik heb te veel punkrock en hip-hop en dat soort dingen. Is dat Metallica of zo? Nou, nee, meer Green Day, dat soort bands. Ik weet niet hoe oud je bent. Ik ben 37. Ja, dat scheelt toch weer 10 jaar. Ja. Maar ja. Ja, nee. hou nog steeds van die muziek. Maar ik heb wel een beetje ook wat Stefan had de afgelopen jaren al. Dus zoiets van, er is daar nog een hele schatkamer die nog een soort van niet aangeraakt is door mij persoonlijk. Ik ben benieuwd wat er allemaal is. wat er mooi is. Dus sindsdien ben ik er wel een beetje erin gaan verdiepen. Maar dat is ook wel weer veel. Het is heel veel, dus ja. Je weet ook niet echt waar je moet beginnen. Nee. En daarom hebben wij nu... Daarom hebben wij mij uitgenodigd. Ja. Nou ja, dus ik weet nou niet, dit is natuurlijk... voor mij is het natuurlijk... Bij mij, ik kom uit een... Ik ben operazangeres. Dus ja. Ik ben... En doordat ik zelf helemaal gek was en ben op Maria Callas... heb ik mezelf... in mijn adolescentie heel erg opgeleid in 19e eeuwse Italiaanse opera. Dus daar weet ik eigenlijk het meeste van. Dat is jouw vak. Dat is mijn vak, maar doordat ik daarin dook... Nou, dat is al een wereld, daar kan je al maanden, dagen, jaren in vertoeven. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk ook weer verder kijken. En ik ging naar het conservatorium. En daar leerde je ook allerlei andere instrumentalisten kennen. Andere muziek. Daar kreeg je muziekgeschiedenis. Dus dan kom je ook in de vroege meerstemmigheid. Ja. En weet ik het wat. Dus en dan ga je steeds meer. En omdat ik in kerken zing. En ik zing rouw en trouw. Maar niet alleen in de katholieke kerk. Maar ook ecumenisch en protestant. Veel in kerk, hè? Ja. Dus dan kom je vanzelf van allerlei dingen tegen. En dan wordt de algemene ontwikkeling steeds breder. Ja. Dan komt er steeds meer bij. Gaan er steeds meer deuren open. En dan ga je steeds meer weten dat je niks weet. Ja, nou ja, precies. Nou, maar dat is natuurlijk het bekend van, het confronterende ervan. Maar dat is ook het spannende daarvan. Want nou, is er dus ook heel veel te ontdekken. Je kan blijven leren. Ja, dat precies. Is wel leuk, ja. En jij hebt ook niet alleen maar opera uitgekozen, weet ik. Want ik heb al een beetje doorgebladerd wat je hebt gekozen. Zullen we maar gewoon gaan beginnen? Ja, begin want we zijn nu al zo vrolijk aan het praten. Waar hebben we het eigenlijk over? Precies, laat me eens horen. Ja, precies. Klassieke muziek? Huh? Wat, voor de duidelijkheid, we hebben jou dus gevraagd om eigenlijk 5 muziekstukken te kiezen waarbij, even dramatisch gezegd, de hemel bijna het aardse raakt. Ja. Hè? Dus waarbij je echt een beetje boven jezelf uitgetild wordt als je dat hoort. Die had ik dus heel snel te pakken. Die had je heel snel te pakken. Ja. En we gaan ook een beetje door die geschiedenis heen, van oud naar wat nieuwer. Maar de eerste is eigenlijk een beetje een vrije keus. Ja. Kies gewoon een lied wat je wat dat betreft heel mooi vindt. En toen kwam je uit bij iets van Richard Strauss. Niet te verwarren met die Strauss van Stefans moeder. Nee, ook geen familie. Nee. Is dat een hele andere? Ja, dat is een hele andere componist. En die is eigenlijk een grote operacomponist geweest. Maar ook een hele mooie liedcomponist. En dit lied heet Befreit. En het is eigenlijk gewoon een gedicht. Liedkunst is eigenlijk muziek geschreven op gedichten, op poëzie. Mm-hmm. Begonnen bij Schubert, dat zegt je wel wat. Ja. Dus dat is allemaal romantiek nu eigenlijk. We zitten nu echt in de romantiek. En dit is laat romantische muziek, want dit is al geschreven in de 20e eeuw. Want Richard Strauss is in 1949 overleden. Ja, deze zangeres komt ergens uit Zweden of Noorwegen. Het is een Scandinavische vrouw, Soile Isokoski. Mm. En die zingt zo fantastisch. En die muziek is zo rijk. En het is dus een heel mooi gedicht over iemand die heel erg van iemand anders houdt. En eigenlijk door die liefde hebben ze elkaar bevrijd. Okay. Maar ik vind die tekst altijd ook iets heel... Je zou het ook goddelijk kunnen noemen. Ik interpreteer het soms dat het dus hoger is. Of hoofse liefde, hè, had je vroeger in de middeleeuwen. Mm-hmm. Dus niet om de consumatie, maar juist om het hogere. Nou, en dat vind ik dit lied helemaal... En dat hoor je hier dus ook. Ik hoor dat ook in de muziek, ja. Zullen we even luisteren? Hij is eigenlijk heel erg bekend geworden met De Vier Letzte Lieder. Maar dit is niet een lied uit De Vier Letzte Lieder, maar het heeft dezelfde gevoel, ervaring en die noot, die hoge noot die zij zingt, die ook weer even afbuigt naar een iets lagere noot. Ja. Ik weet zelf hoe moeilijk het is om dat te zingen, maar omdat het orkest dan ineens ook helemaal opbloeit. Dat orkest komt er dan bij. Nou, en dat is voor mij, nou, het ontroert alleen al door de klank. Al weet je helemaal niet wat ze zegt, maar je snapt dat er iets zich opent. Ja. En dat zou de hemel kunnen zijn. Of ik associeer dat ermee. Dat was direct op mijn vraag. Maakt het voor jou nog uit dan wat ze dan zingt? Is het vooral de muziek die het doet? Of de tekst is niet zo belangrijk misschien? Of wel? Ja, ik vind tekst eigenlijk altijd heel belangrijk. Maar soms is muziek zo overstijl, of heel vaak als het goede muziek is, dan versterkt dat elkaar. En dan wordt het eigenlijk, nou ja, dan trekt het elkaar als het ware helemaal omhoog. En dan is het ook soms helemaal niet meer erg als je het niet meer precies weet waarover het gaat. Nee, want dan is die muziek zo groot. Ja, als het goede muziek is, dan heeft het voor mij altijd een goddelijke vonk, omdat het ineens vanuit het niets verzint iemand dat. Ja. Hoe komen ze erop? Ja, ik snap er niks van. Ja. Dus composities, dat ik het kan uitvoeren, vind ik al heel wat, bij wijze van spreken. Dat is ook al talent. Ja, dat is maar zeker. Dat je het bedenkt, dat het dus vanuit het niets komt. Mm-hmm. Ja. En dan dat het ineens bestaat. En daar zit voor mij al ook iets van het mysterie. Wat je ook bij de schepping zou kunnen het hebben. Het heeft iets scheppends natuurlijk, een soort scheppende de schepping, kracht. Het is natuurlijk creatief. Bijna uit niets, bijna uit de lucht plukken en dat opschrijven. Ja. En daarom denk ik prachtig. Bij muziek altijd aan toch ook, het heeft iets goddelijks. Ja. Ja. Ongeacht of het dan per se hier textueel over God gaat. Ja, je kan het dan gaan hangen aan een kerk of een religie, maar dat is het voor mij niet. Het is veel groter dan dat. Ja, er zit iets van ontsluitingen. Hè? Dat als je schildert, heb je verf, je hebt doek, je smeert het op het doek. Ik zeg het een beetje oneerbiedig, maar dan heb je het kunstwerk. En met beeldhouwwerk en met schrijven. Maar muziek zit er nog iets tussen. Hè? Je schrijft noten op, maar dan moet het eigenlijk nog gebeuren. Dan moet het toch klinken. Dus het is een soort, het moet ontsloten worden. Ja, zeker in die tijd als ze nog geen computers hadden en je kon niet gelijk terug horen, moest je maar wachten totdat het orkest het een keer ging. Ja, ik neem aan dat iemand, ik neem aan dat Bach wel een piano een beetje meegetikt zal hebben. Zoiets, of het orgel. Hè, maar je hoort nog niet hoe het echt bedoeld is. Nee. Nou ja, dat is het leuke. Dat zie je bijvoorbeeld in die film Amadeus. Ken je die film? Ja, Mozart. Dat Mozart, die hoorde het helemaal in zijn hoofd. Die hoefde het alleen nog maar op te schrijven. Ja. Dat was wel een hele tour, want je moet het allemaal opschrijven. Maar die hoorde dus die hele klankwereld in zijn hoofd. Want die was geniaal. Ja, die was gewoon geniaal. En Beethoven had dat ook. Die werd namelijk uiteindelijk doof. Maar die schreef nog steeds prachtige muziek. Ja. Ook toen die doof was. Want dat zat in dat hoofd. Ja. En zelfs toen die echt doof was, schrijft hij eigenlijk nog bijna moderne muziek. Ja. Beethoven. Omdat die dan niet meer behept wordt door eigenlijk die externe geluiden. Ah, ja. Ook nog weer heel apart. Dus zijn laatste strijkkwartetten zijn, of nou ja, die laatste stukken zijn heel bijzonder. Ook niet meer helemaal in de stijl van hoe die schreef. Ja, Beethoven is ook een hele aparte, hoor. Was ook een hele Noorse, moeilijke man. Maar het zit dus bij die echte geniale componisten. Die horen die klank. En zelfs Messiaen, wat een van onze katholiekste componisten is. Orgelmuziek ook, geloof ik. Ja, en die heeft een hele opera geschreven over Franciscus van Assisi. Maar die zag kleur. Dus die hoorde die klank en die zag daar ook kleuren bij. En die was heel erg geïnspireerd door de natuur, door vogelzang. Net als Franciscus van Assisi. Juist, daarom schrijft hij daar ook die opera over. En dat inspireerde hem tot muziek maken. Dus je omschrijft het ook, het zijn allemaal mensen die inderdaad een soort vonk hebben. Ja. Dat ze iets geniaals kunnen. Ja, ongelooflijk. Wat voor de meeste stervelingen niet is weggelegd. Ik heb ooit eens een artikel gelezen van een theoloog. Ik ben echt vergeten wie het was. Een filosoof, die zei, bij muziek heb je iets heel bijzonders, namelijk dat de taal van de muziek is eigenlijk heel rationeel, heel wiskundig bijna. Ja, ja. En daar komt een ongelooflijke schoonheid uit. Ja. Een soort zuivere wiskundigheid die samengaat met een soort uitbundigheid van schoonheid en klank. Maar het leuke is met schilderen, want ik wil niet zeggen dat muziek beter is dan schilderkunst of zo, want daar zit ook weer een heleboel, als je die oude meesters, ook weer met de noemen ze ook een compositie op het doek. Dus eigenlijk al die kunsten hebben in die zin ook wel weer overeenkomsten. Ja. En er is ook ooit een boek geschreven, dat heet Gödel, Escher, Bach. En dat gaat dan ook over de Escher met die tekeningen die dan overlopen. En dat is heel wiskundig. Met onvolledigheidstheorema's. Juist, ja. En dat allemaal met elkaar te maken heeft. Maar ik weet ook, mijn echtgenote is wiskundige. En die kan echt schoonheid zien in een som. Ja, dat hoor je vaak. Ik snap er helemaal niks van. Emmanuel Rutte heeft dat ook als wiskundige. Ja, maar hebben jullie misschien wel meer gemeen dan je denkt? Want het eigenlijk zijn toch gelijk talen die op elkaar lijken. Waarschijnlijk wel, ja. Zullen we dan nog maar wat naar die taal gaan luisteren? Ja. Nee, zeker, want dit was eigenlijk de vrije keuze. Nu gaan we iets meer, ook een beetje die geschiedenis in. En je legt al uit van, het begon allemaal, denk de vroege middeleeuwen, hè? Van een beetje rond 500. Nou, er is natuurlijk altijd werd muziek opgeschreven. Geweest. Ja, er is precies. Altijd muziek geweest, hè? Ik denk dat zelfs in de grotten, waar ze van die grottekening, dat er ook wel al met een stok boing, boing, boing. Dat weet ik natuurlijk niet. Van die hele oude fluiten gevonden. Nou, ik las in Erik Scherders Singing in the Brain dat ook al gewoon geluid maken, of dat zorgde er ook voor dat je natuurlijk gevaar kon. En daar zit natuurlijk ook al een soort, ook een overlevingsmechaniek in. Maar ook dat je misschien bij een kampvuur toch een beetje lalalala zat te doen, weet ik. Vogels hoort zingen en denkt van, en dat kun je dat nafluiten? Dat denk ik ook. Altijd al geweest, maar het is dus het oudste dat wij kennen, wat opgeschreven is. In het Westen. Laat ik het dan even ook het Westen houden, want je hebt ook nog allemaal Oosterse dingen en wereldmuziek, maar daar weet ik weinig van. Dat is Gregoriaanse muziek. Ja. Nou dacht ik, het is EO, dan wil ik de mensen niet gelijk doodgooien met hele moeilijke Gregoriaanse gezangen. Draaien we gelijk allemaal door, hoor. Weet ik niet. Maar dan doe ik even iets later dat er al wat meer harmonie in zit. Ja, want dat Gregoriaans, ik heb begrepen dat vernoemd is naar Paus Gregorius de Eerste, die veel van die muziek verzamelde. En jongens, laten we dat eens gaan opschrijven, dat het een beetje bewaard blijft en een beetje uniform wordt. Ja, dat we de liturgie dus verklanken in een soort recitatief. Dus we gaan op tonen zingen. Het begin was eenstemmig, toch? Ja, alles was eenstemmig. Dus Veni Creator Spiritus. En dan hoor je van die mannen, zo'n schola, en dan meerdere mannen of vrouwen, ligt eraan welk klooster je bent. En dan zingen ze dat eenstemmig. En dat moet zweven als een meeuw, die muziek. Zweven als een meeuw. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment dat de mensen toch, ook in die muziek willen ze er misschien iets om. Dan krijg je dus, dat willen we het meer stemmig doen. Dan krijg je parallelle kwinten, kwarten. Dat is heel muziektheoretisch. Maar daarom dacht ik, nou neem ik een hele oude Vlaamse componist mee, Dufay. En die schreef ook de Grand Messe de Notre Dame. Dat gaat ook vaak in de hele oude traditie om onze lieve vrouw, hè, Maria. De moeder, de maagd. Ja. Want dat is natuurlijk die staat dichter bij de mensen dan God of Jezus. Dat is echt heel ver weg. Want daar kan je niet aan tippen. Maar Maria is natuurlijk zijn moeder en die snapt het een beetje. Dus daarom vinden we die leuk. Die is dichterbij. En toen dacht ik, en ik ben de Maria-vereerder. Dus dan neem ik nu van hem een Ave Regina mee. Dus een lied wat gaat over de Maagd Maria. En dan hoor je vroege meerstemmigheid. Ik me echt een beetje een kathedraal of een kerk als je dit zo hoort. Hè? Ja, een beetje middeleeuws. Je hoort ook dat de harmonie is nog niet mineur of majeur, zoals dat heet. Dat gaan we pas eigenlijk bij Bach echt krijgen. Bach is eigenlijk de uitvinder van mineur en majeur toonsoorten. En dat helemaal in de klassieke harmonie terechtkomt. Maar hier hoor je een beetje van die tegenstemmen dat je denkt, wat een rare, een beetje modern bijna klinkt het soms ook. Ja, terwijl het gaat terug tot hele oude muziek. Ja, maar ik vind ook vaak bij hedendaagse moderne muziek of popmuziek, vind ik soms ook, denk ik, dat klinkt een beetje middeleeuws. Of het heeft daar dan weer soms raakvlakjes mee. Ja. Maar ik vind het heel mooi, want het is ook weer alleen de stem. Je hebt nog geen instrumenten. We hebben natuurlijk onze stem. Je kan eigenlijk gelijk muziek maken, gewoon zonder dat je iets nodig hebt. Ja, ja. En dat gebeurde toen dus ook. Ja. Je zei ook, dit gaat over Maria. Je noemde jezelf ook een Maria-vereerder. Want ik las ook ergens dat je 15 keer naar Lourdes bent gegaan. Nou, 15 jaar en 18 keer. Als vrijwilliger. Als vrijwilliger. Als vrijwilliger zelfs. Ja. Maar dat is heel bijzonder. Nou, dat is superleuk om te doen, want dan heb je wat te doen. Dan kun je lekker sjouwen met de mensen de hele week. Ja, want je helpt dan de zieke mensen, oudere van, mensen. Van mis, naar grot, naar... Er is dan zo'n heel programma de hele week. Een heel geloofsprogramma. Een lichtprocessie, een sacramentsprocessie. Van alles gebeurt er die week. En dan moeten de mensen in de rolstoel of in de brancards of in de bedden moeten natuurlijk ergens heen gebracht worden. Ja. Die kunnen dat allemaal niet zelf. Ja. Dus daar ben ik dan voor. Oh ja. Maar jij gaat daar naartoe om te helpen, wat heel mooi is. Maar ja. Je gaat er denk ik ook naartoe. Nou ja, ik vind dat natuurlijk superleuk. Want het is helemaal vanuit het katholieke geloof. Ja, zo'n bedevaartoord. Je hebt natuurlijk allerlei soorten. Je hebt ook Thésée, dat is geloof ik wat meer protestant. Ecumenisch, dan kom je samen. Ja. En dan kan je daar in wezen je gemeenschap en je geloof op een hele praktische manier beleiden. Om het eigenlijk zomaar te zeggen. Niet dat ik daar heel erg heilig in de rondte loop. Helemaal niet. Want ik ben de hele dag lekker ook koffie aan het drinken en doen. Maar toch, als je dan in zo'n viering bent, of je gaat met die mensen daarheen, je luistert naar de verhalen van de mensen, wat zij beleven, hoe zij het vinden. Er gebeuren natuurlijk ook naar verluid wonderen en zo. Die zijn er, ja, dat gebeurt. Maar dat gebeurt overal. Als je het maar wil zien. Oh. Mm. Okay. Ja, ja. Nee, ja. Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist. Ja? Is dat zo? Ja, vind ik wel. Dat heeft ooit iemand gezegd, ik geloof Herman Vinkers. Ah. Maar, dat klinkt wel Vinkeriaans. Ja, maar die... kleine dingen, of als je kan soms ineens iets meemaken of een lichtpuntje, denken, oh, een ding, wat je niet kan verklaren. Ja, en dat is wonderlijk. Ja. Maar ik vind de geboorte van een kind is ook een wonder. Is ook een wonder. En dat gebeurt elke dag, elke minuut ongeveer. Ja, precies. Je hebt dat soort wonderen en je hebt die wonderen, dat denk ik natuurlijk aan bij Lourdes, van mensen die opeens opstaan uit de rolstoel. Dat is altijd het idee wat bestaat. Maar het zit hem in veel kleinere dingen. Want die wonderen, daar zijn er maar 63 van erkend. Oh, ja. De meeste worden weggewimpeld. Die worden streng gekeurd. Nou, die worden heel streng gekeurd door de kerk zelf. Want die zijn daar helemaal niet zo happig op. Dus worden allemaal ook atheïstische artsen moeten het echt beoordelen. Die helemaal niks met geloof hebben. Ja. Want die moeten echt kijken, klopt dit nou wel? En als ze door al die toetsingen heen komen en het is niet te verklaren, dan zeggen ze, nou, dit is een erkend wonder. Dit is wonder. Een van de 63 in al die jaren. Dan, of dan wordt het de 64ste, weet je wel. Ja. Precies. En wat ook mooi is, we staan natuurlijk ook nu stil bij de rol van muziek. En ook we zitten nu in een periode dat het heel kerkelijk was. Al dus vanaf die vroege middeleeuwen. Wat eerder hoor. In deze podcast moet Augustinus altijd een keer genoemd worden. Ik zeg het even. Tuurlijk. Maar Augustinus schrijft in zijn belijdenissen, en dan hebben we het over de 4e eeuw, dat hij in Milaan kwam voor het eerst. Dus de jaren 380, zo'n beetje. Dat hij in de kerk kwam bij Ambrosius. Een andere belangrijke kerkvader? Ja, hij kwam daar eigenlijk om vooral te horen hoe Ambrosius sprak. Zijn beroemd spreker. Augustinus was zelf toen echt zoekend, zeg maar. Geloofde wel een beetje in God, maar nou, hoe het verder allemaal zat. Hoe zat het, ja. Maar hij liet daar die kerk binnen om vooral professioneel. Hij wilde leren spreken. En Ambrosius was een geweldige spreker. En toen werd hij verrast, want er werd ook gezongen. Antifonische muziek. Hij had Ambrosius Wat houdt het in, antifonisch? Ja, dan heb je een tekst en heb je een antwoord. En dat gaat heen en weer. Hij had Ambrosius geïmporteerd uit het oosten. Uit het Grieks sprekende deel van het Romeinse Rijk. En Augustinus beschrijft... Men stond toen in de kerk, dus hij stond daar achterin. En hoe ontroerd hij was. Ik voelde mij er wel bij, zegt hij. Oh, ja, en de schoonheid trof hem het eerst. Je ziet hem een beetje zo achterin staan, leunend tegen een pilaar. Ja, het was een... Ja. Mooi. Maar dus... En dan hebben we het over 380. Is dus in het Westen de zang in de kerk zo'n beetje begonnen in Milaan. Toch weer Italië. In die 4e eeuw, ja. En weer dat zingen. Tenminste, als we Augustinus altijd hetzelfde geloven. Met die Italianen. Je bent allemaal uitgevallen. Eet ook, trouwens. Hebben ze ook veel het is nog een lange weg tot Verdi, maar het begint dan... Maar het begint dan wel al een beetje. Ja, mooi. Verdi komen ook nog bij terecht. Ja, ik dacht, ik maak het bruggetje. Heel mooi. Eerst komen we nog bij Bach uit. Want jij zat natuurlijk een beetje uit te leggen. Hè? Mensen konden hun stem gebruiken in die periode. Gebruikten vooral een stem. Dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment de renaissance. En dan wordt de muziek wat uitgebreider. Dan krijg je instrumenten. En dan komen er orkestjes. En dan komt er een theorbe. Dat is een soort hele luid met een heel lang ding. En dan gaan we begeleiden. En dan... En, En dan op een gegeven moment krijgen we de barok. Ja. Dan krijg je en viooltjes. Wordt er een viool verzonnen. En dan gaan we allemaal een orkestje maken. En die klaversymbool. Mij ooit, is ooit verteld, de barok, dan hoor je die klaversymbool. Dus ja, die dat is eigenlijk een toetsinstrument. Ja. Maar nog niet de piano. Een hij kan nog niet hard of zacht. Nee, dat precies. Is een piano. Piano ja. Betekent zacht. Ja. Piano forte eigenlijk. Dus een piano kan hard en zacht. Dat maar dat kan nog niet. Is dat wat altijd bij die Matthäus Passion staat? Is dat een klaversymbool? Ja, dat is het toets. Instrument waar je eigenlijk basso continuo noemen ze dat. Dan heb je dus gewoon de simpele begeleiding. En dan heb je het orkest, die doet dan bij de aria's en zo. Dan komt er een mooie. Bij Christus zelfs is heel mooi. Die wordt altijd alleen door de strijkers begeleid. Dus, in de Matthäus. De Matthäus kan je eigenlijk een beetje zien als een soort christelijke opera. Hè? Het is een dramatisch stuk waarin we dus de passie zien van Matthäus. Ja. Hij heeft er nog meer geschreven. De Johannespassie, hè, dus het lijdensverhaal. En dan met personages, hè, dus Christus, maar ook Petrus komt erin naar voren. En we horen Pilatus zingen. We horen het volk, hè, kruisig hem. Nou, dat is dan het volk. Nou, gezellig. En... Maar zo ging het dan. Ja, ja. Dus hij vertelt eigenlijk dat lijdensverhaal... wat altijd op Goede Vrijdag natuurlijk wordt verteld... voordat het Pasen is, moet dat lijdensverhaal er tegenaan. Ja. Want hij moet dood, anders kan hij niet verrijzen. Ja, precies. Dat is een beetje het principe van Goede Vrijdag. Daar zit het hem in. Ja, want anders hebben we geen geloof. Anders hebben we geen geloof, hebben we geen Pasen, hebben we geen opstanding. Dan kunnen we het helemaal omschoppen. Het gaat erom dat onze lieve Heer moet dood om weer... te kunnen gaan precies, leven. Dat is het mooie. Dat is een beetje zo mooi gegeven. Maar de Matthäus Passion eindigt daar wel bij het graf. Ja, want dat is natuurlijk dus het passieverhaal. Ik heb jarenlang ook in een klooster de mis gediend. En dan mocht ik op een gegeven moment ook gaan lezen. En dan lazen we dus op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag het passieverhaal. Mm-hmm. Dan gaat Christus, wordt gekruisigd en dan sterft hij aan het kruis. Nou, dan ging bij ons ook de hele kapel werd ontheiligd. Dus het brood ging uit de tabernakel en de hele kapel was... en dan was het Allerheiligste er ook niet meer. En dan werd het Pasen. Mm-hmm. En dan was Christus verrezen. Halleluja, hij is verrezen. Oh. Ja. En Maria Magdalena ziet hem voor het eerst. Dat vind ik ook altijd een mooie ding. Ja, de Maria's. Dat dus de vrouwen, want die mannen zitten weer een beetje bang in een hoekje. Ik geloof de vrouwen zijn de eerste getuigen. Ja. Ja, leuk vind ik, leuk. Geëmancipeerd moment vind ik dat. Ja, zeker. En die mannen komen er ook een beetje klungelig vanaf. Die worden, want die geloven die niet en die zijn bang. En die zijn ook bang bij de kruisiging. Ja, die zijn allemaal zenuwlappig. Ja. Nou ja, oké. Okay. En dan is het Pasen. Maar bij de Matthäus Passion of bij het passieverhaal moet het stoppen natuurlijk bij... de dood van Christus. Ja, maar dat vind ik wel een gewaagde keuze. Want ik denk, tegenwoordig zouden ze toch al snel denken. Je ziet het ook bij de Passion natuurlijk. Je moet wel een happy end krijgen. Ik kijk daar nooit naar. Vind je het heel erg? Ik stap van mensen, zeker als ze uit de klassieke wereld komen... dat ze dat nogal twee... Gaan ze daardoor tot aan de Pasen? Daar is de opstanding, ja. Ja, zeker. Vind ik jammer. Ja, nee, maar dat... Vind ik jammer, want dan haal je eigenlijk het passieverhaal weg. Passie betekent lijden. Ja, en dan ga je misschien niet echt door dat lijden heen... of door het verdriet heen. Je moet dat op een ander moment doen. Ja, misschien ben ik weer heel ouderwet. Nou, je moet het niet te snel oplossen. Je moet het niet te snel dichtsmeren. Daar ben je wel met me eens. Ja, vind ik wel. Ja. Laat het maar een paar dagen in de stille zaterdag natuurlijk. Als wij in de kerk met Goede Vrijdag, weet ik nog wel... dan gingen inderdaad de lichten uit aan het eind. Ja. En dan gingen we in stilte de kerk uit. Ja, stilte. Dus vond ik altijd zo mooi. Ja, we hadden echt een soort... probeer het maar even tot je door te laten dringen. Ja, ja. Want het is natuurlijk eigenlijk... Want daar is Christus echt een mens. Ja. Etje homo. Zie de mens. Ja. Ja. En dat die mens is. En dat dus eigenlijk dat lijden. Ik ben niet zo voor dat hele lijden altijd. Want er is al zoveel ellende op de wereld. En ik ben altijd graag een beetje optimistisch en hoopvol dat het ook weer goed komt. Daarom is dat Pasen zo'n leuk idee. Dat je denkt van oké, niet dan zeg je, wat ben je nou eigenlijk naïef? Want ellende is ellende en dat verandert nooit. Maar we moeten toch een beetje hoop hebben dat je eigenlijk dat er toch leven is. Ja, het blijft niet bij het lijden. Er is uiteindelijk hoop of een nieuw begin. Er is hoop. Hoop doet leven. Dat idee. En de Matthäus Passion gaat natuurlijk vooral om de passion, om het lijden. Ja. Maar het is dan wel heel en je moet ook esthetisch gewoon, mooi leiden, zou je kunnen zeggen. Ja, en je moet ook gewoon erbij vertellen dat Bach was gewoon organist in Leipzig. Dat was gewoon zijn werk. En die moest gewoon elke week die dienst verzorgen met een kantate. Ja. Want dat was toen de tijd van elke week moet er een stukje muziek. Want anders, en hij was daar toevallig wel heel erg goed in. Ja. En dan moest er gewoon met rond de Pasen moest er een passie geschreven worden. En dat heeft hij geschreven. Dat toen hij doodging in 1750, daarna werd die hele Matthäus nooit meer gespeeld, want hij was dood. Nee. Mendelssohn in de 19e eeuw, die heeft het weer uit het stof gehaald. En die zei, oh, wat is dat mooie muziek. Ja. Oh. Is het zo lang niet gespeeld? Nee, want hij was dood. En je speelt alleen maar eigenlijk muziek die op dat moment wordt geschreven. En dan als je doodgaat, is het klaar. Ja. En dus die hele Matthäus was gewoon weg. Ja, maar is ook bijvoorbeeld voor mij is er ook een Marcus Passion die gewoon helemaal verdwenen is. Nou ja, ik geloof dat ze nog stukjes hebben gevonden. Maar goed, het was gebruiksmuziek. Ja. Ja, het ja. werd gebruikt. En dus Bach gaat dood, wat erg. Nou, volgende componist, dan gaan we daar weer mee door. Ja, precies. Maar in de 19e eeuw gaan we ook al... Dan komt er een hele andere kijk weer op van wat dan gaan we weer terugdenken. Dus dan heb je een Mendelssohn en die denkt, wat een mooie muziek. Oh, ik ga dat een keer uitvoeren. Ah. En die heeft toen voor het eerst een Matthäus weer uitgevoerd. Heel romantisch. Dus met een romantisch orkest. Niet dat jongenskoor, dat werd door een klarinet gespeeld. Het is een hele gekke uitvoering moet dat zijn geweest. Dus niet zoals wij het Bach nu doen. Bedoeld heeft en zoals nee, het nu want gebeurt. Daar wisten ze helemaal niks van. Geen idee, ze hadden alleen die noten. En ze speelden het zoals ze muziek speelden in die tijd. Ja. Maar het leuke is dat wij toen in Nederland kregen we Willem Mengelberg in het Concertgebouw. En dat is dan in de 20e eeuw. Daar werd dan de Matthäus in dat Concertgebouw heel langzaam gespeeld. En dat is een soort enorme traditie geworden. En eigenlijk in Nederland is de Matthäus een van de meest... Ja. En dat komt door ons Calvinistische protestante achtergrond, denk ik. Daar voelden mensen zich heel erg in thuis. Dat vond iedereen heel mooi. Het is heel gedragen natuurlijk. Het gaat om de tekst. Je kan het volgen. Het is niet in Latijn. En ik denk dat daarom in Nederland elke gereformeerde christelijk mannenkoor dacht, nou, dat gaan we lekker uitvoeren. Dan gaan we de Matthäus doen. Ja, dan gaan we dat lekker doen. En zo werd het hier heel groot, in tegenstelling tot veel andere landen. Niet alleen christelijk. Ik bedoel, het is van Nederland. Nee, je hebt ook de katholieke versie. Nee, maar ook als je jezelf als seculier beschouwt, Dan ga je naar de Matthäus. De Matthäus kun je nog mee wegkomen. Ja, omdat het dan ook weer valt onder zogenaamd een mooie klassieke muziekuitvoering. Ja, precies. Ja. Francis van Broekhuizen, die is deze week de gast in de Ongelofelijke Podcast, waarin ze praat met David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas. Het gesprek dat is nog niet afgelopen en dus laten we je na 4 uur het tweede deel van dit gesprek horen. Hier op NPO Radio 1 en heeft ze nog meer klassieke muziek meegenomen die ook belangrijk is in de kerk. En ik ga ook bellen met... Die hele podcast, dat is misschien wel aardig om te weten. Die vind je sowieso iedere woensdagochtend om 6:30... dan in je favoriete podcast hebt. Je hoort hem dus nu vast op NPO Radio 1... na 4 uur het tweede deel. En mocht je nu alle afleveringen terug willen luisteren, dan vind je die ook in de app van NPO Radio 1... of in je favoriete podcast-app. Zometeen het tweede deel van die podcast. En dan ga ik het ook hebben over een belangrijk verhoor over de Kapitoolbestorming. Vandaag zou namelijk de laatste moeten plaatsvinden. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Met Victor Pak, de Amerika-deskundige van EW Magazine. En we gaan het hebben over de Week tegen de Eenzaamheid. Dat zo dadelijk, na 4 uur, hier op NPO Radio 1. Graag tot zo. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het elektriciteitsnet op Cuba is uitgevallen. Volgens de beheerder van het stroomnet heeft orkaan Ian zoveel schade veroorzaakt dat er geen elektriciteit meer kan worden geleverd. Monteurs proberen de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. In Havana brandt hier en daar nog licht dankzij noodaggregaten. De orkaan heeft op het westelijk deel van Cuba veel schade veroorzaakt. Naar verwachting wint Ian vandaag boven de Golf van Mexico verder aan kracht voordat hij Florida bereikt. Daar wordt gevreesd voor grote schade. De Russische bezettingsautoriteiten in het oosten van Oekraïne claimen dat inwoners massaal hebben gestemd om bij Rusland te horen. De percentages na de illegale schijnreferenda zouden vrijwel overal boven de 90% uitkomen. Het proces is illegaal, omdat Rusland juridisch niks te zeggen heeft over Oekraïns grondgebied. De verwachting is dat president Poetin snel goedkeuring geeft voor annexatie. De overheid kan krapte op de arbeidsmarkt tegengaan door meer aandacht te geven aan moeders die deeltijd werken en al wat oudere kinderen hebben. Dat zeggen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nu is er vooral veel geregeld voor moeders van jonge kinderen. Mogelijk worden oudere moeders over de streep getrokken als voltijdwerken lonender wordt, zeggen de onderzoekers. De Belgische schrijfster Lise Spit neemt volgend jaar het Boekenweekgeschenk voor haar rekening. Auteur en columnist Raoul de Jong neemt het Boekenweek Essay op zich. Het thema is Ik ben alles. De organisatie achter de Boekenweek wil met dit thema aandacht vragen voor de pluriformiteit van onze identiteit. Het weer, vooral in de westelijke helft van het land buien. Het is een graad of 7. In het noorden en in Flevoland kans op dichte mist. Overdag enkele buien, af en toe zon en 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is 4:02. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En zometeen dan ga ik het hebben over de laatste dag van de verhoren over de kapitoolbestormingen. Die worden vandaag gehouden als het doorgaat, want dat is nog even de vraag. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Daar ga ik het zo meteen over hebben. En we gaan het ook hebben over de Week van de Eenzaamheid. Maar eerst gaan we terug naar de ongelofelijke podcast. Want in die podcast is operazangeres Francis van Broekhuizen te gast. Even, we lopen nu best wel lang over de Matthäus te praten. We kunnen ook even naar luisteren. Ja, en waarom heb ik het uitgekozen? Omdat het een van de eerste stukken was die ik met de cd mee instudeerde. Okay. Dit is een duet en dan zong ik de sopraanpartij mee. Ja. En in Rome, toen ik met school op Rome-reis ging, heb ik dat in het Pantheon gezongen in mijn eentje, die sopraanpartij. In het Pantheon, wauw. Ja, maar zonder alt, zonder koor. Ja, maar dat ik vond dat zo mooi. Maar was dat een optreden dan? Ik was daar gewoon als leerling mee. Maar ik begon toen net met zingen. En die Latijnse leraar zei, wil je hier wat zingen? En toen zong ik dat stuk. Gewoon mensen daar liepen. Ja. En bijzonder. Ja. Daar zullen mensen ook hebben opgekeken. Toen was ik 15. Dat galt natuurlijk. Door het hele ja, het was heel leuk. We kregen steeds overal gratis kopjes koffie. Wow, wat bijzonder zeg. Ik wil nog aan toevoegen dat de hele Matthäus Passion net zo lang duurt als met de autorijden van Veenendaal naar Middelburg. Jij spreekt uit ervaring. Mijn vrouw die was dus in de klassieke muziek opgevoed. En ik vond eigenlijk wel dat ik er wat van af moest weten. En toen hoorde ik van verschillende kanten dat Bach wel goed was. Dus heb ik de Matthäus Passion gepakt en ik duurde precies 2,5 uur. Dat was de cd die ik toen had. En ik in de auto en luisterde ik dan op weg van... voor mijn werk moest ik daar vaak heen toen. Redelijk snelle versie had hij. Naar Middelburg. En zo heb ik mijn klassieke vorming... nou ja, voor wat er voor door moet gaan. Omgaan. Maar goed, dat even terzijde. Ja, bijzonder. Mooi. Ik kan dus ook in de auto luisteren of in het Pantheon zingen. Het meest bekende is die Erbarme Dich, volgens mij. Maar je hebt iets anders uitgekozen. Ja, ik heb dus dat duet uitgekozen wat ik meezong. En de sopraanpartij. Het gaat over het Jezus die gevangen wordt genomen. Ja, en dan daarna is eigenlijk dat hele heftige koor. Maar dat knippen we waarschijnlijk eruit. Maar daar zitten simplices in donder. En dat lieten wij aan de visite altijd horen in de auto. Omdat daar had mijn vader verschillende boxen. Dan hoorde je daar het koor en daar hoor je links en rechts. Ja. Nou, misschien gaan we dat wel horen. Oh. Thank you. Ja, mooi. Het ja, je moet het thuis echt even doorluisteren naar Zien Blitzen, Zien Donnen. Ja, want misschien, dan... misschien kunnen we dat nog wel even horen. Oh. Even spoelen, even door. Ja. Kan je doorspoelen? Ja, kan je dat doorspoelen? Ja. Hoor je die mannen eronder? Wauw, ja. Nou, dat is toch eigenlijk hele hippe muziek. Dit is eigenlijk heel, maar dat is natuurlijk ook bij de Matthäus Passion. Dan denk je, het gaat over lijden, het is heel zwaar, maar het is natuurlijk ook barok, het is natuurlijk ook, er wordt wel uitgepakt. Het is heel veel instrumenten, het is bombastisch, er gebeurt heel veel. En het is heel beeldend geschreven. Dus als hij het heeft over zien blitzen, zien donder, dus de donderwolken en de bliksemschichten, dan hoor je... Je hoort als het ware die bliksem en die donder geschreven in de muziek. En het wordt dan gezongen over de mensen die Jezus gevangen namen of zo. Nou ja, laat maar zeggen, ik weet ook dat op het moment dat Christus sterft, dat dan begint... volgens mij alles te donderen en dan scheurt ook het voorhang. De 3 uur duisternis. Ja, en dan scheurt het voorhang in de synagoge. En dan, want dan, dan is er toch echt wel iets aan de hand, laat maar zeggen. Ja. En dat is wat Bach heel goed verklankt. Ja. Heel gaaf. Het is heel beeldend. Maar heel beeldend. Dus daarom vind ik het ook zo mooi, bijna want films. Ik vind het bijna operatesk. Ja, terwijl het is ook, dat is volgens mij ook wel een kenmerk van de barok, dat het ook, het is meer instrumentaler. Dus het is niet meer alles alleen met... Het is alles tegelijk. Alles het tegelijk, kan allemaal. Ja. Het ondersteunt elkaar allemaal. En het is gewoon heel beeldend. Ja. En de klank en de tekst versterken elkaar wederom. Als het goed is, is dat altijd samen. Kan je dat soort teksten zingen zonder dan ook het verhaal te geloven? Ja, je hebt een heleboel ongelovige zangers die dit fantastisch kunnen zingen. Ja. Maar ik vind wel, als ik zelf religieuze muziek zing, heb ik er zelf altijd wel, vind ik het lekker dat ik soms er helemaal in kan gaan. En ik heb ooit een Petit Mes Solennel gezongen in Zwitserland. Toen was ik nog studerend. Maar dat is ook echt een heel Italiaans-katholiek ding. En dat zong ik met zoveel overgave dat er waren mensen na afloop naar me toegekomen en die zeiden, sind Sie katholisch? Oh. En toen zei ik, ja. En toen zeiden ze, we hebben es gesehen, we hebben es gehört. Die waren helemaal door. Ja, joh. Dus ja. Zo, schijnbaar zo die zagen gooide het ik geloof. Ja, die zagen het helemaal bij mij eruit stralen. Oh, wow. Ja. Bijzonder. Bijzonder. Ja, daar valt ook nog zoveel over te zeggen. Maar ja, we hebben nog een paar stukken te gaan ook. Ja, hè? Dus we moeten opschieten. Ik kan niet wachten. Nee. Want na de barok krijg je de klassieke periode, zei je net al. Dus de Mozart, Haydn en al die figuren. Nou, dan is het bekendste stuk van Mozart natuurlijk zijn Requiem. Ja. En vaak bij componisten is Requiem toch wel een soort hoogtepunt ook, naast de opera's en zo. Want daar kan je heel veel dramatiek in kwijt. Want het gaat over de dood. Het is een dodenmis. Ja, Requiem is de begrafenis. De Requiemmis, hè, rust, Requiem. Is dat niet in die film, Amadeus, dat stuk waar hij aan het eind in bed ligt te En dan moet die Salieri, die eigenlijk een hekel aan hem heeft, die moet dat noteren. Die kan dat bijna niet volgen. En die denkt dan van, dit is hemels. Dit kan ik nooit. Nee. En het is letterlijk het laatste werk van Mozart. Ook zijn Requiem. Ja. Vaak ook hij stierf ook tijdens het stuk. Hij heeft het niet helemaal kunnen voltooien, volgens mij, las ik. Nee, klopt. Het is niet helemaal... Dat is geloof ik door iemand anders ook nog afgemaakt. Dat is opvallend genoeg niet het stuk wat jij hebt gekozen. Maar misschien kunnen we er wel even naar luisteren, dat Requiem van Mozart. Want heb het is je het prachtig. Uitgekozen per ongeluk? Ja. Heel goed. Ja, dit is het. Mooi. Lacrimosa. Ja, dit is natuurlijk bekend. Ja, dat is ook... Ja, maar Mozart is natuurlijk... Hij heet niet voor niets Wolfgang Amadeus Mozart. Vriend van God, betekent? Geliefd door God. Geliefd door God. Ja. En dus hij... Op de een of andere manier hebben zijn ouders geweten dat... Ik weet het niet, maar dat is ook weer zo bijzonder dat hij zo heet Amadeus. Ja. Door God geliefd. En die had echt iets geniaals. Waar, als je dat vergelijkt met andere componisten uit die klassieke periode, heeft hij altijd zoiets twinkeleerderigs ook nog erbij. Dat je denkt, hoe kan het? Hè? En ja. Hij is ook zo jong gestorven. Ja, in de 30. 35 was hij. En dan soms nog jammer dat je denkt, van als hij nou 70 was geworden, wat had hij dan allemaal nog niet meer kunnen schrijven? Ja. Ah, ik snap dat, ja. Ja, dat. Want dit is ook ja. Maar vaak moeten ze vroeg dood, denk ik. Want dan wordt het ook legendarisch. Ja. Ja, en hij heeft dus nog wel dit requiem kunnen schrijven. Prachtig. Net voor zijn dood. Ja. Maar dit was niet het requiem wat jij koos. Nee, ik ben natuurlijk echt een opera-liefhebber uit de 19e eeuw. En voor mij is Verdi en Puccini zijn de grootste Italiaanse operacomponisten. En dan is het requiem van Verdi. Want Puccini heeft er geen één geschreven. Is, nou ja... Dat is kippenvel van begin tot eind. Ik heb het één keer mogen zingen. Nou, ik kon daar bijna zelf niet doorheen komen. Dan zit je gewoon te jenken van mooiigheid. Zo mooi en zo groot en bombastisch en heftig. En dat Dies Irae is het meest bekende uit Verdi's Requiem. Dat mag tegenwoordig niet meer gezongen worden. Hè? Dies Irae, dag van gramschap. Want dat... Ja, dat mag niet meer, want dat is iets te heftig voor de mensen. Daar wou ook nog een stukje van trouwens. Oh, toch? Ja, even voor de bekendheid. Ja, want die is wel bekend. Ja, heel goed. Ja. Nou, als je daarvoor staat als solist, nou, je wordt weggeblazen door al die... bombastisch. En dan moet je nog beginnen met zingen. Maar intimiderend bijna. Heel heftig. Maar het dag van het gramschap. Ja, dag van de toorn, ja. De veroordeling, het oordeel. Het oordeel. En dat hebben ze... Dat is eigenlijk... hoe noemen ze dat nou? Nou ja, die sequentia hebben ze later in de liturgie eruit gehaald. Want dat was iets te heftig dat we de hele tijd over hel en verdoemenissen spraken. Dus dat zit niet meer in de dodenmis. Wel prachtig. Het is intimiderend. Maar in tegenwoordige tijd zit dat niet meer in de requiem-liturgie. Oh. Dat Libera Me, wat ik heb uitgekozen, dat, om dat aan het eind te mogen zingen. Nou, ik stond daar aan die standaard, die hield ik helemaal vast. Want dat is ook nog een stuk tekst dat je denkt, ja, bevrijd mij. Hè? Dus het sterven is in wezen een overgang naar de hemel. Nou, dit is het Libera Me. Ja, dit precies. Dit heb ik zelf ook zo gezongen. Ik wou zeggen, horen wij Francis van Broekhuizen? Nee, dit is Angela Georgiou. Maar ik weet dat ik toen ik... Als je dan over dat koor en dan die hemelse toon naar die hoogte... Die bevrijdende toon. Ja, eigenlijk, dat is... Ja, het is ook van een soort orgastisch genoegen... wat niet te geloven is. Maar het lijkt me ook... Het is bijna seks. Ja, ja, ja? Ook. Ja. Soms is... De kleine dood. Zij Freud, hè, van de seks. Mooi, ja, mooi, hè? Het heeft allemaal die oerdriften in wezen, ook in zich. En ook dat zingen, dat is ook zelf zo bevrijdend. Daarom schrijft Verdi dat ook zo op. Want het is een soort bevrijding om dat zo te kunnen zingen. Het ook fysiek lijkt het. Je moet je er helemaal in geven natuurlijk, als je dat hoort. Het is topsport. Ja. Maar het is ook wel lekker als je het kan. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dat is maar weinige gegeven. Ja, maar dat is dus weer iets wat ik altijd toedicht aan... Iets wat ik van Onze Lieve Heer heb gekregen. Ja. Dat is een gave, ja. Ja, want... En daar moet je wel heel hard aan werken. Dus net zoals de talenten, die moet je dus niet in de grond stoppen. Maar dan moet je mee aan de gang gaan. Ja. Maar toch is het een gave, ook. Iedereen kan een beetje leren zingen, denk ik. Maar dit is natuurlijk, dit moet je gegeven worden om dit te kunnen. Niet iedereen leren. Daarom. Nee, nee. Wat ik altijd zo bijzonder vind van zo'n requiem, hoe het oorspronkelijk bedoeld is, is dit dus gewoon opgevoerd letterlijk naast een doodskist eigenlijk. Nou, dat is het niet. Maar hij heeft het wel geschreven voor Manzoni, dat was een humanist. Daar was hij heel erg gek op, Verdi. En toen hij hoorde dat die man was gestorven, was hij zo van de leg dat hij dit wilde schrijven voor hem. Hmm. Om nou je requiem helemaal... Het zou superkicken zijn als je dat kon op je begrafenis. Maar dan moet je heel rijk zijn om dat te kunnen produceren voor je begrafenis. Ja, een heel orkest. Je moet nog wat inhuren. Dus dit is wel echt, denk ik, altijd concertant zo uitgevoerd, hoor. Want dat is zo, dat is gewoon een operaproductie wat je moet uitvoeren. Ja, dit is een gigantische productie. Dus, kan je alleen voor kopstukken misschien? Vroeger deden het dus rijke mensen. Die hadden dus een hele requiem mis. Want die hadden poen. Om het te, en de, ja, god, dan is het ook nog zo. Je gaat dood en een week later moet je begraven worden. Nou, in een week heb je dat niet op poten. Dus dat, dat wordt ook nog een toertje. Je denkt natuurlijk bij die klassieke muziek, het stopt ergens. Je hebt de klassieke muziek in de periode en dan krijg je de romantiek en daarnaast wel even klaar. En dan daar eindigt de klassieke muziek. Maar dat is natuurlijk niet zo, wat je aan het begin al zei. Want er wordt nog steeds muziek gemaakt. Ja. En jij hebt er ook iets van uitgekozen, eigenlijk de laatste keuze. Arvo Pärt. Ja. Ja, dat is alweer een paar jaar oud, hoor. 1977 heb ik hier staan. Ja, kan je dus nagaan. Dus dat is 2 jaar na mijn geboorte geschreven. Maar dat is toch voor klassieke begrippen. Dat is pers van de pers. Nee, want je hebt ook nu gewoon nog steeds. Nee, bijvoorbeeld, je hebt allemaal echt stukken die nu geschreven worden. En bijvoorbeeld ook John Williams van de filmmuziek wordt ook echt al bij klassieke muziek geschaard. En al die grote filmmuzieken. Ja. Zimmer, Hans Zimmer ook. Dat hoort er ook Pirates nu of al. The Caribbean en dat soort dingen. Maar dat is allemaal heel orkestraal en bijna Wagneriaans. Maar er wordt echt nog steeds van alles geschreven. Dus dit is alweer betrekkelijk oud voor moderne muziek. Ja, precies. Maar ik vind Arvo Pärt, vind ik... Hij heeft ook religieuze muziek geschreven. Dit weet ik nou niet of dat nou per se religieus is. Dat dacht ik niet. Maar het heet Fratres. Oh ja. Broeders. En ik heb het dus ooit voor het eerst gehoord. Ja, dat is weer niet zo gezellig, maar ik hou dus van geschiedenis. En ik had toen een serie ging over de Holocaust. Ah. En daar zat dit als achtergrondmuziek in. Ah. Maar het is voor heel veel stukken gebruikt voor films. En omdat het een hele bijzondere, ook weer open-achtige klank is, waar je heel veel in kan bedenken. Ja. Dus als ik er naar luister, krijg ik ruimte om allerlei dingen in te associëren. Waardoor ik het hele bijzondere muziek vind, omdat het dus iets oproept bij je. Het roept een gevoel op zonder dat het helemaal invult wat je moet voelen. Want er zit geen tekst bij of wat dan ook, maar je voelt iets daarbij. En daarom wordt het denk ik ook zo vaak gebruikt voor allerlei films en series en documentaires. Omdat het iets... Ja, er zit iets engs in, maar ook iets heel moois, ook iets heel ruimtelijks, iets groters dan wij zijn. Ik ben heel benieuwd. Bijna meditatief. Het is namelijk, het stuk duurt 10 minuten ongeveer. Het begint heel zacht. Je hoort steeds die plonk, plonk, die tik, tik, tik. En dan daaronder een hele lange onderstroom. En dan hoor je die strijker steeds dit themaatje doen. En dan steeds luider en dan weer zachter. En omdat het steeds herhaald wordt, krijgt het iets meditatiefs. Ja. En dat doet mij dan bijvoorbeeld ook weer denken aan het weesgegroetje, het rozenkransgebed, wat je eigenlijk steeds herhaalt. Of mensen die mantra's bidden of wat dan ook. Door herhaling van steeds eenzelfde iets kom je ook in een andere ruimte, een andere sfeer. Maar daar was ik dan wel benieuwd naar, want dit klinkt ook als... Ja, het klinkt ook wel onheilspellend. Daarom wordt het waarschijnlijk in de documentaire over de Holocaust gebruikt. Het heeft iets dramatisch. Ja, ja. En het verzoek natuurlijk aan jou was om ook iets van muziek te laten horen waar bijna het hemelse, het aardse raakt. Ja, toch vind ik dat... En toch kan dat ook hierbij. Ja, ik ben een dramatische sopraan. Ja, dan zal je zeggen, hoe kom je nou naar mij? Want we moeten altijd om je lachen. Maar dat is mijn stemvak. En ik hou dus in mijn muziekkeuze heel erg vaak van ook dat wringende een beetje. Omdat het leven is prachtig en het leven is wonderlijk en het leven is mooi. Maar er wringt ook wel eens iets. En er is ook lijden en er is ook... Het is niet alleen maar holla dieet en hedonisme en lang leven de lol. Nee. Want dan wordt het weer heel oppervlakkig en een beetje eng, vind ik. Ja, en dan komt het misschien ook ver af van je te staan. Want je leven is ook niet zo dat het alleen maar holla dieet is. En laat maar zeggen, als je je kan alleen maar hoogtepunten ervaren als je ook wel eens een dieptepunt meemaakt. Zijn we terug bij de Matthäus. Ja. Maar misschien wel interessant bij Arvo Pärt, dat hij natuurlijk ook, die werkte natuurlijk een deel van zijn leven onder een communistisch regime, een staatsatheïsme. Ah. En Jan Brokker die schrijft in zijn boek over de Baltische Staten, Estland, waar Pärt vandaan kwam natuurlijk. Heeft een prachtig verhaal over dat in Tallinn, onder de Sovjet-censuur, Pärt zijn symfonie Credo liet uitvoeren. Okay. Dat was door de censuur geglipt. En dan beschrijft hij hoe indrukwekkend dat koor dan uitbarst. Credo in unum deum. Ik geloof in één God. Ja. Onder de staatsatheïsme. Ja, en hij zegt, hij schrijft ooggetuigen die vertellen. De zaal zat bomvol met 22-jarigen. Jongen die dat indronken. Daar vloeide van alles samen. Hè. Dus de religieuze muziek, maar ook verzet. Ja. Daar werd een nieuwe tijdgeest werd daar geboren. Ja. Ik vind het een hele bijzondere componist. En religie, of als we het nou hebben over de ongelooflijke podcast, ik denk dat spiritualiteit of religie, voor mij zit het steeds minder vast aan een kerk of aan een instituut, maar veel meer aan alle bagage die je meekrijgt. Ook die wel vanuit die kerk is meegegeven hoor en vanuit het instituut. Maar het mysterie, het ongezegde, het grotere ongezegde, wat je toch misschien kan aanvoelen op je eigen manier. Wat ervoor zorgt dat je troost hebt en dat het misschien als het leven eindig is, dat je daarna toch weer doorleeft of dat gevoel. Ja, is dat wat het kan doen? Dat je dan op momenten dat je misschien rationeel niet kan zeggen, ja, ik geloof dat er Ik kan nooit helemaal voluit zeggen, nee, ik ga naar de hemel, maar ik kan ook nooit helemaal voluit zeggen, het bestaat niet. Maar je gelooft er misschien net ietsje meer als de muziek je daarbij helpt. Nou ja, dat zijn die suggestieve dingen die je altijd helpen om toch even in een ander plan te komen. Ja. En ik denk dat we daarom, dat is wel leuk van de mensheid, we doen heel veel dingen fout, maar we creëren ook heel veel mooie dingen. Ja. En ik hou me maar vast aan dat tweede dan. Ja. Het merendeel van de mensen probeert lief te zijn en goed te doen. En er zijn er gewoon altijd een paar trutten die het natuurlijk verklooien. Ja, en dat is heel jammer. Maar daar moeten we toch tegen vechten. Ja, door schoonheid en aardig te zijn. Door schoonheid, dat is dan en belangrijk. En lief te zijn. En dat is wat de muziek kan doen. Ja. Klink ik nou heel tuttig? Ja. Nee, maar waar ik wat vindt die theoloog er nou eigenlijk van? Vond jij tuttig, Stefan? Ja, ik vond het ontzettend tuttig, maar dat mag best. Nou, dat vind ik helemaal een goede conclusie. Ja. Helemaal niks mis met een beetje tuttig. Een beetje op zijn tijd tuttig zijn, hè? Dat heeft de wereld nodig. Ja. Ja. Waar ik wel benieuwd naar was. Ja. Wij praten veel over secularisatie in onze podcast. Dat is een beetje onze eigenaardigheid. Ongelooflijke podcast. Ongelooflijke podcast, dat is een beetje het ding. Zou je kunnen zeggen dat de klassieke muziek ook geseculariseerd is? In die zin, we kwamen natuurlijk uit die middeleeuwen... Tuurlijk. Waar alles kerkelijk was. Nou, neem Verdi bijvoorbeeld. Die had door een begin in zijn jeugd, doordat de kerk heel raar deed met een aanstelling van dat hij organist zou kunnen worden of niet, en allemaal met politiek. En is hij van die kerk afgegaan, want hij werd helemaal gek van dat politieke getrut. En hij vond dat dus helemaal niks. Maar hij schrijft wel aan het eind van zijn leven dat requiem zo. Dus tuurlijk is ook in de muziek of de mensen die het maken, en door de geschiedenis en hoe door de wetenschap en door alles. Kijk, hoe meer je gaat weten, hoe minder je weet. Maar daar wordt natuurlijk ook altijd gezegd van, ja, hoe meer je weet, dan hoef je niet meer te geloven. Want dan zie je dat het gewoon er niet is. Ja, of zo. Dat werkt voor sommigen. Ik heb het zelf helemaal niet. Sommige wetenschappers die zeggen, ik weet hoe het allemaal werkt. En nu geloof ik nog meer in een god. Want het is zo ongelooflijk hoe het allemaal werkt. Ja, precies. Daar kwam ik net. Dat is wat ik in het begin een beetje probeerde te zeggen over die taal van de wiskunde. De uberrationeel. Ja. De taal van de wetenschap. Alles is uiteindelijk terug te brengen op wiskundige principes, ook de werkelijkheid, die tegelijk uitbarsten een ongelooflijke uitbundige schoonheid. Ja. Dat krijg je niet helemaal bij elkaar. Maar dat is misschien wel precies wat. Nou ja, daar zit het hem dus steeds. Wat scheppen is. Ja. Ja, of wat is inspiratie bijvoorbeeld? Hè? Ja. Dat noemen we in de kerk misschien de Heilige Geest. Maar het is. Wordt spirit zit erin natuurlijk. Ja, en inspireren betekent zelfs inademing. Dus en dat is dan de inspiratie. Ja. Ik vind toch dat we veel moeten lezen en leren. Want dat zorgt ervoor dat je blijft nadenken over dingen. En dan heb je ook geen tijd om oorlogen zonder muziek te maken. Oh ja, daar heb je er gewoon geen tijd voor. Dat is ook wel praktisch. Joh. Nee, maar dat is ook wat wij hier in de podcast proberen. Meer zingen, minder vechten. Ja. Meer zingen, ook omdat, voor mij is dat jouw levensmotto, Francis. Bij twijfel hard zingen. Bij twijfel hard zingen. Ja. Is dat zo? Prachtig. Zo heet mijn boek ook. Een twijfelhart zingen. Ja, dat hing bij mijn vader op het zangkoor in de kerk. Ja. Nou ja, dat is misschien, dat is dan misschien wel zo. Geweldig. Soms een beetje harder gaan zingen. Misschien als het nou ja, als je is. Twijfelt, gooi jezelf erin. Ga geen terugtrekkende bewegingen maken. Zo zonde. Ja. Ga er gewoon vol in. Ja. Met hart en ziel. Nou, mooi. Ja, volgens mij hebben we dat ook deze aflevering gedaan. Ik hoop ook, het. Jij zei ook, leren is belangrijk. Nou, dat hebben we ook deze aflevering ja, gedaan. Ja, is leuk. Ik wel in ieder geval. Mag ik nog eindigen met een stuk muziek? Tuurlijk. Van jezelf. Ja, ik heb zelf iets opgenomen. Nee. Maar dit is een stuk wat ik... Echte klassieke kenners zullen dit heel clichématige keuze vinden voor mij. Oh, ik hou heel erg van clichés. Ja, ik dus ook. En ik had een stuk van Bach. Nou, vind ik geen cliché. Orkest Suite 3 in D groot. Is dat R? Wordt het ook wel genoemd. Dat vind ik een van de mooiste stukken. Mooi. Het klinkt altijd een beetje, als ik dat hoor, denk ik... Als je dan de hemelpoort binnen mag treden... Snap ik. Dan hoor je dit, denk ik. Nou, ik ben het met je eens. Het zijn allemaal te mooie stukken om zo kort te houden. Maar ik zal alle muziek in de show notes, zoals dat zo mooi heet. Schrijf het even op, dat de mensen het kunnen opzoeken. Dus gewoon moet je klikken op de podcastaflevering... en dan in de beschrijving staat er netjes bij wat je allemaal gehoord hebt. Okay. Deze aflevering. Is het klassieke virus een beetje aangestoken bij jou, Stefan? Ja, dat was het wel. Ja, ik zeg, een achterstand loop je moeilijk in. Nee, maar ik zou het geen achterstand noemen. Het is gewoon hoe het is. Het is hoe het en is. Je kan altijd beginnen. Ja, en van wat ik hoor, geniet ik absoluut. Ja, ik zie het eigenlijk. Alleen ik heb mezelf niet de plicht opgelegd om er een expert te worden. Moet je ook helemaal niet doen. Niet doen. Nee. Je weet al van andere dingen misschien heel veel. Nou, soms. Ja. Precies. Ja. Ja. En het over het weer. Ik zie het wel stiekem een beetje als een handicap. Maar het is nee, wat het dat is. Moet je helemaal niet doen. Dat vind ik ook zo jammer. Met mensen die zeggen, ik weet er niet zoveel van. Ik wist ook nooit ergens wat van. En dat hoeft ook niet. Maar als je het leuk vindt, dan kan je het uitzoeken. Ja. Blijf gewoon open en zie het niet. Want dan hebben we er weer een oordeel over van dat fout zou zijn. Nou, dat hoeft allemaal niet. Nee, fout meer. Maar goed, het is als ook je geen terugkijkt, handicap. Het was wel leuk geweest als ik iets meer blootstelling had gehad. Aan klassieke muziek. Maar jij hebt heel veel blootstelling gehad met boeken misschien. Ja, die tijd heb ik goed gebruikt. Ja, dat ook wel. Mooi. Ook mooi. Ik hoor ook een stem door ons heen. Oh, het is 19 graden Celsius, dus we gaan nou weg. Ja. Nou ja, wat dat betreft zijn we in ieder geval geholpen... weer wat extra aanknopingspunten om... Sorry, dat is mijn Siri. Muziek. Dat was jouw Siri. Ik dacht al, wat horen we allemaal? En misschien moet je gewoon nog een keertje terugkomen, Francis. Dan kunnen we nog wat specifiek inzoomen. Helpen Stefan een beetje om nog wat andere als periodes Stefan te leren kennen. Als Stefan daar kracht voor heeft, wil ik dat best. Nou, dat vind ik heel goed om te horen. Dank je wel in ieder geval dat je ons een beetje wegwijs wilde maken. Ik heb er echt van genoten. Ik ook. Dank je wel. David Bogert was dat in de Ongelooflijke Podcast. Samen met vaste gasttheoloog Stefan Paas en operazangeres Francis van Broekhuizen. Om 6:30, dan vind je iedere woensdagochtend de nieuwste aflevering. Dus dan staat deze ook online, mocht je hem helemaal willen terugluisteren. En je kunt alle afleveringen vinden in de app van NPO Radio 1. Of natuurlijk in je favoriete podcast-app. La mañana. Muziek van de titel is Una Segunda Piel van Noam Fasana. De nacht van EO. Morgen start de week tegen de eenzaamheid, waarin ontmoeting en verbinding centraal staat. Want in Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich sterk eenzaam en 1 op de 3 zelfs matig eenzaam. De stichting Oma Soep organiseert op de vooravond van de week tegen de eenzaamheid een festival. En aan de telefoon heb ik Martijn Kanters, hij is oprichter van Oma Soep. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen. Jullie stichting heet Oma Soep, dat is nog een beetje cryptisch. Waar zetten jullie je voor in? Dat is eigenlijk heel simpel. Ja, wij zetten ons in voor in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen. En onze hoofdactiviteit is om samen soepen te maken met ouderen. Vandaar dus de naam Oma Soep. Oké, en hoe doen jullie dat dan? Nou, wij organiseren door het hele land. In 10 steden in Nederland organiseren wij kookdagen tussen jong en oud. Dus waar we met de jongeren en ouderen heerlijke soepen gaan maken. En dat zijn eigenlijk de activiteiten. Het is meer natuurlijk om ze gewoon bezig te houden en om ze wat gezelligheid te geven en contact te bieden met jongeren. Dus ontstaan er ook heerlijke soepen. En die soepen die verkopen wij dan weer, zodat we weer meer van dit soort activiteiten kunnen organiseren. En staan dan de ouderen in de rij of hoe zit dat? Nou, dat hoop je natuurlijk wel. Inmiddels zijn we steeds bekender geworden, waardoor meer mensen te weten komen over onze activiteiten, maar het is best wel lastig om over het algemeen om eenzame ouderen te vinden, want die schreeuwen niet van de daken dat ze eenzaam zijn. Nee, en zijn het per se ouderen die eenzaam zijn? Want het is natuurlijk toch niet iets per se dat eenzaamheid met het stijgen van het aantal jaren op je afkomt. Ouderen die zijn wel meer eenzaam over het algemeen dan jongeren. Dus we hebben natuurlijk ook door corona veel gemerkt dat er ook heel veel jongeren zijn die eenzaam zijn. Dus dat bewustzijn is steeds meer gekomen. Alleen ja, onder de ouderen van 1,5 miljoen is de helft al eenzaam. En dat komt ook vaak omdat bijvoorbeeld oma's dan een gestorven man hebben. Dat ze dan in hun eentje zijn. Ja, en jullie organiseren dus die soepen, een soort soepworkshops. Er zijn veel mensen eenzaam in Nederland. Daar want die week tegen de eenzaamheid. Hoe zien jullie dat terug met de mensen die jullie helpen? En wat voor ervaringen vertellen ze jullie bijvoorbeeld? Wij komen ook naast kookdagen organiseren we ook bezoekjes aan huis bij de ouderen. Dus dat is ontstaan tijdens corona. Ja. En dat omdat we toen die kookdagen niet konden organiseren. Dus dat doen we nu ook. We gaan wekelijks bij de ouderen langs de deur om ze eigenlijk een soort van contactmomentje te bieden. En dat ze elke keer iemand hebben die langskomt. En we merken echt dat ze daarvan opknappen. Dus ik krijg ook van kleinzoons of van zonen krijg ik dan af en toe e-mails dat ze zo blij zijn dat hun moeder of oma wekelijks wordt bezorgd en dat ze er echt fysiek op vooruit gaan omdat ze dat contactmomentje hebben. Ja. Dus dat is wel heel leuk om te horen. En wat stuur je ze dan terug? Wel jammer dat wij moeten doen dat jij er niet bent? Ja, ik denk dat voor de ouderen is het ook gewoon leuk om andere gezichten te zien, los van hun eigen kinderen en kleinkinderen. En ook de combinatie tussen jong en oud is gewoon heel goed. Ja, maar toch, jullie gaan niet alleen maar op de koffie. Jullie zeggen ook, kom, we gaan samen wat doen, soep maken. Waarom is dat? Omdat het is een leuke bezigheid en ouderen die hebben vaak ook recepten en bij de recepten horen ook altijd, vaak horen er verhalen bij die generaties op generaties zijn doorgegeven. En daarnaast zijn er ook wetenschappelijke feitjes, zeg maar, dat het snijden en het opdoen van die geuren van het eten, dat ook goed is voor de hersenactiviteit. Nou, ik wil me daar niet te veel in begeven natuurlijk, dat is niet mijn expertise, maar dat schijnt ook goed te zijn. Oké. Jullie zetten je met de stichting dus in om die eenzaamheid tegen te gaan. Zien jullie mensen ook opbloeien als ze bij jullie zijn? Ja, zeker. Ze vinden het contact met de jongeren heel leuk. En ze vinden het heel mooi om de verhalen te horen die de jongeren meemaken, die zij vroeger hebben meegemaakt. En zo blijven ze ook nog een beetje bij wat er nu speelt onder de jongeren, wat voor feesten ze gaan. En dat is ook de reden dat we nu een feest organiseren voor ouderen, dat ze zelf ook kunnen meemaken nog een keer van wat voor feesten nu worden georganiseerd. En dat ze dat zelf ook nog een keer kunnen herbeleven. Dus dat is dat festival dat jullie gaan organiseren? Ja, klopt. Dat organiseren we inderdaad. En hoe gaat het feest? Hoe gaan ze het dan beleven? Heb je de ecstasy-pilletjes klaar liggen? Die liggen wij niet klaar. Maar opa Sjaak en opa John die staan aan de deur te fouilleren. Dus er zal ook streng worden gecontroleerd natuurlijk op drugs. Op drugsgebruik. Dus, strenger dan als er alleen jongeren komen? Of, wat zeg je? Strenger dan als er alleen jongeren komen? Of, ja, veel strenger. Veel strenger. Die ouderen die zijn natuurlijk zo sluw als een vos. Dus Nee, het is een beetje. We proberen ze een beetje wel dat mee te maken. Dus daar gaan we natuurlijk niet van uit dat dat gebeurt. Dus, maar we proberen ze gewoon met verschillende activiteiten tijdens het festival. Proberen we ze te vermaken. En ja. Er komen ook DJ's en volkszanger. Van alles wat. Ja, waarom dachten jullie los van die supernormaal, we gaan nu een festival organiseren? Ja, omdat we eigenlijk, omdat het dus de week tegen eenzaamheid gaat beginnen, willen we in die week willen we natuurlijk extra aandacht creëren rond het thema eenzaamheid. En dat hebben we vorig jaar gedaan door een gala te organiseren voor ouderen. En dat was echt een groot succes. En nu dachten we, nou, misschien de ouderen vinden het ook hartstikke leuk om wat hipper feest mee te maken, zoals zij dat nog niet kennen. Ja. Dus daarom doen we het op deze manier. En wie komen er dan optreden? Opa Sjaak zal zelf achter de knoppen staan. Mm-hmm. En we hebben een volkszanger. En er wordt wel nieuwe André Haas wordt die genoemd. En we hebben ook een DJ Vinnel die allemaal oude hitjes draait van vroeger. Ja. Dus, en wie kunnen daar naartoe? Iedereen kan er eigenlijk heen. Je kan een kaartje kopen via onze website, omatsoep.nl. En het is voor iedereen. En iedereen kan gratis een opa of oma meenemen. En alle ouderen, of als het niet een opa of oma is, die zijn sowieso gratis welkom. Oh, en zijn er nog kaarten? Er zijn zeker nog kaarten. Ja, als je zelf, ben je zelf ook geïnteresseerd? Dat is hartstikke leuk als je opa of oma meeneemt. Dus waar kan ik dan terecht? www.omatsoep.nl. Omasoep.nl. Ligt natuurlijk wel nog een belangrijke vraag onder, want het lastige van eenzaamheid is dat het heel onzichtbaar is. Dat zei je net ook al. Hoe vinden jullie die eenzame ouderen? Misschien is het namelijk iets waar we zelf ook wat mee kunnen. Ja, nee, dat is altijd goed. Daar proberen we ook een oproep altijd voor te doen. We vinden ze via buurthuizen waar ze dan komen voor een activiteit of via huisartsen die ze bezoeken. Vaak bezoeken die ouderen ook dan huisartsen, niet voor een fysiek ongemak, maar vinden ze het gewoon fijn om dan weer even met iemand maar te praten. Dus zo via huisartsen of via fysio's proberen we ze altijd te vinden dat zij ze naar ons doorverwijzen. Dus of gewoon via de website dat ze ons kunnen doorgeven aan ons. Oké, dus ook bijvoorbeeld als bijvoorbeeld een buurvrouw weet of iemand in je omgeving waarvan je denkt, oh, die zou wel eens wat aanspraak kunnen gebruiken, dan kun je daar dus ook een soort van melding maken op omasoep.nl. Ja, dat kan ook op onze website. En dan kunnen ze ons bij ons aanmelden. Dan kunnen we in een van de 10 steden nu diegene wekelijks bezoeken en ook uitnodigen voor onze activiteit, voor onze koopdag. Oké, nou succes dan deze week van de eenzaamheid en veel plezier bij jullie festival. Dankjewel voor je uitleg. Super. Martijn Kanters van Oma Soep. Dankjewel. Ga van gracht om Medina, breek de muur af van Jericho. Eerst geloven, dan zien we. Maar wat als het weer niet loopt? Want ik probeer en ik doe wel. Maar ik ben moe van het strijden. Zou zo graag in mezelf zijn. Maar ik voel dat ze kijken. Ik zet mijn headphone nog wat luider. Ik ga naar binnen, wil naar buiten. Capuchon op, ik voel me veilig. Ik wil blijven en verdwijnen tegelijkertijd. Ik draag de wereld op mijn schouders. Maar zal iemand mij onthouden? Dan maar in mijn eigen wereld. Dan maar vrij zijn zonder druk. In mijn eigen wereld. Want daarbuiten lijkt het stuk. Maar mijn deur staat open. Het is een tijd lang niet gelukt. Sta alleen in de pauze. Misschien lach je morgen weer. Dacht dat ik niet meer wilde leven, maar zie ik wil leven. Maar niet meer zo'n leven, zie me dan. Wil van een 3 naar een 9, soms een 10, soms een feestje, soms advies, soms de leegte. Het regent harder dan ik hebben kan. Laat me eens mezelf zijn zonder backupplan. Ik kan goed alleen zijn, maar dit duurt te lang. Het is pauze, ik zie jou, jij ziet mij. Niet meer bang, wat onwennig, misschien morgen dichterbij. Dan maar in mijn eigen wereld. Dan maar vrij zijn zonder druk. In mijn eigen wereld. Want daarbuiten lijkt het stuk, maar mijn deur staat open. Het is een tijd lang niet gelukt, sta alleen in de pauze. Misschien lach je morgen terug. Misschien lach je morgen. me in mijn eigen wereld. Dan maar vrij zijn zonder druk. Sta alleen in de pauze. Typhoon is dat op NPO Radio 1. En alleen in de pauze. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. Vandaag zou in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden eigenlijk de laatste openbare hoorzitting plaatsvinden over de bestorming van het Capitool. Daarover sprak ik gisteravond met Amerika-deskundige bij EW Magazine, Victor Pak. Maar wegens de orkaan Ian, die de staat Florida nadert, is die hoorzitting afgelast. Ik sprak Victor Pak dus gisteren. Toen wisten we nog niet dat die hoorzitting zou worden uitgesteld. Maar omdat we het vooral hebben gehad over het werk van die commissie en het belang daarvan, wil ik je het gesprek toch graag laten horen. Ik vroeg hem namelijk waar die commissie ook alweer onderzoek naar doet. Deze commissie doet specifiek onderzoek naar de bestorming van het Capitool. Dat was op 6 januari 2021. En daarvoor hebben ze echt heel veel werk verricht om te reconstrueren hoe die bestorming is gegaan en de belangrijkste vraag: wat was de rol van president Trump bij die aanval op de Amerikaanse democratie? Moeten we het een beetje vergelijken zoals we in Nederland parlementaire enquêtecommissies hebben? Ja, eigenlijk wel. Dat is vrijwel direct een kopie ervan. De Amerikanen hebben echt al een heel lange traditie hiermee. Zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat kan dit soort hoorzittingen organiseren. In dit geval is het Huis van Afgevaardigden dat het doet. Maar bijvoorbeeld rondom Watergate bij president Nixon in de jaren 70 is er eigenlijk zo'n soortgelijke commissie opgetuigd om tot de bodem te komen van wat er nou allemaal is gebeurd. Ja. Lukt het parlement dan over het algemeen ook beter dan bijvoorbeeld journalisten om die waarheid dan boven water te krijgen? Ja, zeker. Want het parlement kan mensen verplichten, eerst dwingend vragen en daarna verplichten als de rechter er ook mee eens is, om op te komen dagen voor het verhoor. Dat is net als in Nederland. Nederlanders mogen ook niet de Tweede Kamer weigeren om te komen spreken als je voor zo'n hoorzitting wordt gevraagd. Nou, in Amerika is dat bijna precies hetzelfde. Zolang de rechter het er ook mee eens is dat een persoon echt belangrijk is om gehoord te worden door het parlement. Ja. Welke personen zijn er onder andere gehoord in de verhoren die sinds juni bezig zijn? Nou, ze hebben meer dan 1000 mensen verhoord. Dus het zijn een hoop getuigenissen. Maar de belangrijkste, die vond ik zelf in ieder geval, is de dochter van president Donald Trump, Ivanka Trump. Ja. En de minister van Justitie, Bill Barr. Want Bill Barr die zei over Trumps verkiezings, over de leugens die Trump verspreidde over de verkiezingsuitslag, dat bullshit was. En toen hoorden we daarna dat Ivanka in haar getuigenis zei dat ze het daarmee eens was. Een andere zeer opvallende getuigenis, en daar werd een hele hoorzitting aan gewijd, was die van Cassidy Hutchinson. Dat was de belangrijkste medewerker van de chief of staff van Donald Trump. En zij werkte samen met die chief of staff, Mark Meadows, ja, en vertelde allerlei spannende verhalen over 6 januari. Bijvoorbeeld dat Trump op het moment dat de bestorming gaande was in een presidentiële limousine zat en naar het stuur greep om richting het Capitool te rijden. En dat is echt totaal ongekend. Iedereen's mond viel open toen ze dat vertelde. Het enige probleem is met haar verhalen. Zij heeft het is niet uit eerste hand. Zij heeft het via gehoord. En we weten nog niet zeker of dit helemaal klopt. Maar zij had echt by far de spannendste verhalen. Alleen de weging daarvan, is het allemaal precies zo gebeurd als deze belangrijke ambtenaar zei, dat weten we niet. Ja, zijn er ook mensen die dit weer onder ede ontkend hebben of dat niet? Nee, dat niet. Maar het is echt onduidelijk of er meer mensen dit kunnen onderbouwen. Zij zegt dat ze dit heeft gehoord van belangrijke beveiligers van Trump. Dus het is indirect. Alleen die beveiligers die zijn nog niet gehoord door de commissie. Dus dat is even afwachten. En waarom zijn die nog niet gehoord? Omdat de medewerking daarvan heel stroef verloopt. En dat is dus echt zo'n zaak waarbij misschien wel de rechter eraan te pas moet komen om mensen te verplichten op te komen dagen. Is Donald Trump zelf eigenlijk ook verhoord? Nee, die is nog niet gehoord door de commissie. En die heeft ook een hele juridische dam opgeworpen, als het ware, om dat te voorkomen. Waarom wil hij niet gehoord worden? Omdat hij vindt het allemaal een heksenjacht. Dat is een welbekend verhaal natuurlijk van hem. En hij vindt dat de commissie bevooroordeeld is, omdat er 7 democraten en slechts 2 republikeinen in zitten die ook nog eens kritisch op hem zijn. En daarnaast, ja, Trump die wil eigenlijk nooit meewerken aan juridisch onderzoek. Je ziet ook dat bijvoorbeeld bij een onderzoek naar zijn bedrijfsverleden, de Trump Organization, dat hij ook medewerking zo lang mogelijk weigerde tot een rechter hem verplicht om op te komen dagen. Ja. Desalniettemin dus toch wel, nou in ieder geval spannende en misschien ook wel belastende verklaringen. Wat kunnen de gevolgen van die verklaringen zijn? Dat is dus heel lastig, want het Huis van Afgevaardigden, het Amerikaanse parlement, de Amerikaanse Tweede Kamer, die kan hier eigenlijk vrij weinig mee. Zij zijn namelijk geen rechterlijke macht. Die macht hebben zij niet, die ligt elders bij de rechter en natuurlijk bij het Openbaar Ministerie om te vervolgen. Dus direct is er weinig aan de hand voor Trump, behalve dat er veel belastende informatie over Trump en zijn optreden is vrijgekomen. Ja. De vraag is vooral, wat gaat de commissie doen? En de geruchten zijn ontzettend sterk dat ofwel vandaag, ofwel binnenkort, en dat zou dan binnen enkele maanden zijn, de commissie unaniem aanbeveelt dat Trump door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd vanwege misdaden die hij begaan heeft rondom en op 6 januari. En dat betekent dus ook dat deze parlementaire enquête dan juridische gevolgen kan gaan hebben voor oud-president Trump? Ja, zeker. Omdat via al die getuigen, de meer dan 1000, die onder ede zijn verhoord, er toch dingen naar boven zijn gekomen die we nog niet wisten. Bijvoorbeeld uit de Amerikaanse media of die mensen gewoon maar hebben verteld. Dat is echt het werk van de onderzoekscommissie. Maar zelf kunnen ze niet veel meer, behalve deze mensen, verhoren en hun verhaal vertellen over wat er op en rond 6 januari is gebeurd. En wat is dan precies hetgene waar Trump van beschuldigd wordt? Een aantal zaken als het ware. Hij heeft verschillende lokale ambtenaren, bijvoorbeeld in specifieke staten, onder druk gezet om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden, om die als het ware te veranderen. Bijvoorbeeld in Georgia vroeg hij gewoon of er iets meer dan 10.000 stemmen in zijn voordeel bijgemaakt konden worden, zodat hij dan als winnaar in die staat uit de bus zou kunnen komen. Ja. Daarnaast heeft hij heel veel druk gezet op vicepresident Mike Pence om op 6 januari naar de bezwaren van republikeinse parlementariërs te luisteren en zelfs de goedkeuring van de verkiezingsuitslag die in het parlement moest gebeuren, om die goedkeuring uit te stellen. En eigenlijk probeert de commissie zo met al dit soort dingetjes te bewijzen dat Trump moedwillig de Amerikaanse democratie buitenspel probeerde te zetten. Ja, ondermijning van die verkiezingsuitslag. Ja. Waarom doet het Openbaar Ministerie daar uit eigen initiatief geen onderzoek naar? Er wordt wel onderzoek gedaan naar het Openbaar Ministerie, maar daar laat ze heel weinig van los. Er zouden wel verkennende gesprekken zijn gevoerd. Er wordt verkennend vergaderd op het ministerie. Maar het is natuurlijk ontzettend heftig om een ex-president van zoiets groots te beschuldigen. Dat kan je eigenlijk niet doen. Het zou voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis zijn. En vooral is dat toch ook, weet je, Amerika is gewoon gepolariseerd. Partijen zijn daar belangrijk. En er zit nu een democratische president, een democratische minister van Justitie. En dan, die zouden dan hun grootste uitdager voor de volgende verkiezingen in staat van beschuldiging stellen. Dat is heel moeilijk en je merkt gewoon aan de minister van Justitie dat hij heel graag zijn neutraliteit wil bewaren. En volgens mij, daarom heeft afgewacht, waar gaat deze onderzoekscommissie mee komen? Nou, dat is zijn behoorlijke resultaten in het parlement geweest. En dus is de kans groot dat het Openbaar Ministerie of het Ministerie van Justitie toch gaat vervolgen. Je zei al, Victor, het onderzoek wordt maar matig ondersteund door de Republikeinen. 2 commissieleden zijn Republikeins en die worden ook allebei uitgeschakeld in de herverkiezing. Heeft dat invloed ook op de legitimiteit van hun conclusies? Ja, dat zie je zeker als je kijkt naar de opvattingen onder de Amerikanen. 57% van de Amerikanen vindt dat Trump verantwoordelijk is voor het geweld op 6 januari en de bestorming van het Capitool. Slechts de helft wil dat Trump daar ook voor wordt vervolgd. Als je dan gaat kijken naar hoe het zit binnen Trumps eigen partij, dus hoe de Republikeinen daar zelf naar kijken, dan zijn die cijfers echt nog lager. Nog geen 1 op de 10 Republikeinen vindt dat Trump vervolgd moet worden voor zijn handelingen op en rond 6 januari. Dus dat is echt een enorm groot verschil. Ja. Hoe verklaar je dat verschil? De Republikeinen blijven toch gewoon achter hun leider staan. En dat is Trump nog steeds van de partij, of je het nou wil of niet. Mm-hmm. Trump heeft echt by far de meeste volgers binnen de Republikeinen en is gewoon nog steeds heel populair. Veel mensen gaan mee in zijn verhaal dat het een heksenjacht is. Omdat er natuurlijk al heel vaak door democraten is gezegd dat Trump illegitiem is als president. Dat hij ondemocratisch handelde. Wel zie je dat de steun voor Trump binnen zijn partij stukje bij beetje afbrokkelt. Als je vraagt aan Republikeinen waar ligt jouw loyaliteit bij de Republikeinse partij of bij Trump, dan zag je 2 jaar terug dat echt een grote meerderheid zei bij president Trump en niet bij de Republikeinen. En inmiddels is dat omgedraaid. Een meerderheid zegt mijn loyaliteit ligt eerst bij de Republikeinen en dan pas bij Trump. Maar wat maakt dat uit als Trump nog altijd de leider van de Republikeinen is? Nou, hij is de facto de leider, omdat er nu even geen presidentsverkiezingen zijn. In aanloop naar 2024, wanneer die presidentsverkiezingen er wel zijn, kan dat invloed hebben als er bijvoorbeeld een tegenkandidaat opstaat en die als het ware dat gevoel van die Republikeinen weet te mobiliseren. Trump is vooral geliefd om het beleid dat hij voerde, om zijn houding als president. Maar van de schandalen zeggen ook veel Republikeinen dat ze daar meer dan genoeg van hadden. Heel veel Republikeinen zijn ook blij dat Trump van sociale media is afgeknikkerd na 6 januari. Omdat Trump daar gewoon heel veel onrust op zaaide die afleidde van wat Republikeinen wilden dat hij zou doen als president. Ja, Trump kan dus pas weer een politieke rol gaan spelen bij de presidentsverkiezingen van over 2 jaar. Maar in november dan zijn er al belangrijke verkiezingen voor het congres. Speelt dit onderzoek ook een belangrijke rol in die campagne? Je ziet zeker dat het onderzoek zelfs een beetje zo getimed is om die campagne te beïnvloeden. Nu met nog iets meer dan met zo'n 40 dagen te gaan voor die verkiezingen, zie je dat ze dus nog een finale hoorzitting organiseren om te vertellen over wat er allemaal is misgegaan en wat Trump wel niet heeft gedaan. Je ziet ook wel dat de oordelen van het Amerikaanse publiek over Trump en hoe ernstig ze 6 januari vonden, die zijn zelfs toegenomen door alle media-aandacht. Dus de kijker heeft zeker wel opgelet bij wat de commissie vertelde. En vooral democraten zien daar natuurlijk hun kans in. Voor hen is het een heel belangrijk campagnepunt om te blijven vertellen dat Trump echt een kwaad voor het land is, een gevaar voor het land is, en dat dat bestreden moet worden en dat je op de Democratische Partij moet stemmen als je dat ook wil. Ja, stel de Republikeinen die halen een meerderheid in de Senaat of in het Huis van Afgevaardigden in november. Kunnen ze de resultaten van dit onderzoek dan ook gewoon weer in de prullenbak gooien? Dat zullen zij zeker doen. En dan is het enige dat eigenlijk de Democraten of dat dit onderzoek kan redden, is eigenlijk het feit dat het zo goed als is afgerond. Na de verkiezingen zullen ze het dan afronden en dan weten ze dat er in het huis, in het parlement, dus niks meer mee wordt gedaan. Maar dan hopen ze dus dat de minister van Justitie eindelijk stappen gaat zetten. Victor Pak was dat. Hij is Amerika-deskundige bij EW Magazine. Ik sprak hem gisteravond over die verhoren in het Huis van Afgevaardigden. Toen wisten we nog niet wat we nu wel weten. En dat is dat die verhoren vanwege een orkaan zijn uitgesteld tot nader orde. Victor Pak was dat dus. Mr. Maker, he's got it made. A beautiful wife and a baby on the way. And his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay. Time for that kind of sin, and he's not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning. Watermaker. En daarmee komt er een einde aan de nacht van EO. Zometeen Stefan met Vroeg. Hey, goedemorgen Stefan. Hi, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over de Internationale Dag voor Veilige Abortus. Dat is namelijk vandaag. Ja. Een zeer interessante dag. Juist ook in een tijd waarin abortus overal in de wereld weer onder druk staat. Het weer opnieuw bevraagd wordt. Ja. In Amerika, maar ook in andere landen. En we hebben het daar deze ochtend over. Mm-hmm. Hoe staat het daar nou mee? En vooral ook hier in Nederland. Hoe is de voor- en nazorg rondom abortus? Want ja, die kan nog veel beter. Ga je het vooral hebben over de internationale context of ook over hoe het in Nederland is? Allebei eigenlijk. En vooral ook hoe die voor- en nazorg dus eruit ziet. En ik ga het daarover hebben met Daphne Latour. Zij is medewerker bij het VION, een organisatie die zich specialiseert in ongewenste zwangerschappen. Oké, nou interessant. Dat zometeen hier op NPO Radio 1 in Vroeg. En wij zijn er volgende week weer met de Nacht van EO. Heel graag tot dan en ik wens je voor nu een hele fijne woensdag. Dag.